คืนนี้เรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกก่อนเลยนะฮะเป็นเรื่องที่น้องเก่งเกริ่นไว้เรื่องของคุณตรีฮะคุณตรีบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งที่เจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งครับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะเมื่อวานนี้เองครับเรื่องของงานกฐินนะฮะเรื่องนี้จะมีความตื่นเต้นน่ากลัวอย่างไรผมไม่รู้เหมือนกันเราไปติดตามลุ้นพร้อมๆกันจากสายคุณตรีเลยครับสวัสดีครับคุณตรี สวัสดีจ้าพี่ป๋อง ครับสวัสดีครับคุณตรีตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้า อ่าฮะอยู่อำเภออะไรอ่ะครับ อยู่อำเภออยู่ที่อำเภออะไรนะพี่ อือฮึ อ ่ าฮะอำเภอพระนครศรีอยุธยา อ๋ออำเภอเมืองนะครับแล้วตอนนี้คุณตรีอยู่กับใครครับ อยู่กับคุณย่าชวดอ่ะจ้ะ คุณย่าชวดนะแล้วไงคือท่านฟังอยู่หรือว่าตอนนี้ท่านหลับไปแล้วครับ คือท่านหลับไปแล้ว เอาเหรออ้าวทางนั้นเนี่ยทางน้องตรีอยู่กับพี่แล้วก็แฟนรายการนะเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองฮะเออเรื่องของงานกฐินน่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับน้องตรี คือตรีเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากแฟนบอกว่าแฟนเนี่ยเขาไปเป็นวิศวกรอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครับ แล้วเขาก็โทรมาหาตรีบอกที่แล้วคุณย่าชั่วท่านอายุประมาณ102ปีแล้วแล้วอย่างนึงพวกลูกๆเวลาเนี่ยก็อยากจะทำบุญใหญ่ให้กับคุณย่าชั่วด้วย ครับ พวกเราก็เลยเป็นประธานกฐินใหญ่กันแล้วก็หลังจากที่เราไปทอดกฐินเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็จะเป็นงานลอยกระทงที่ช่วงของตอนเย็นซึ่งตัวตรีเองก็ไปซ ึ่ งบ้านหลังเนี้ยที่ตรีไปเนี่ยก็เป็นบ้านเรือนไทยแท้ๆเลยทีนี้ตรีก็จบทางด้านของเรื่องของนาฏศิลป์ไทยมาเพราะตรีรำเป็นรำมาตั้งแต่ตัวเองอายุ11-12แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเรารำการแสดงทุกสิ่งทุกอย่างจบเรียบร้อยแล้วก็ประมาณ5ชุดเนาะพวกเราก็แยกย้ายกันไปมีกับพวกเพื่อนก็ยังอยากจะไปเที่ยวต ่ อซึ่งในระหว่างที่เราเดินเลาะริมแม่น้ำไปเนี่ยซึ่งตรงข้ามกับริมแม่น้ำก็จะเป็นเหมือนกับเป็นวังเก่าเลยที่ เดี๋ยวนะเป็นวังเก่า ใช่ค่ะแต่ที่บอกนะว่าเพราะว่าเป็นวังของอะไร ครับ เสร็จแล้วพวกเราก็เดินไปก็มีเพื่อนสิบคนเนี่ยเขาแบบก็พูดจาแบบอุบเวยวายตามภาษาผู้ชายประมาณ5คนแบบเนี้ยขอโทษนะคะพี่หมอง ค ือเขาก็บอกว่าเขาก็พูดแบบคำหยาบคำหยาบประมาณเนี้ย มึงวะพาโวย ประมาณเนี้ยจ้ะไม่ค่อยน่าทำพฤติกรรมไม่ค่อยน่ารักอะไรเท่าไหร่นะทีนี้ทุกคนก็ได้ยินเสียงดังตุ๊บเราก็เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมะพร้าวหล่นคือเราก็บอกมะพร้าวหล่น คร ับ พอเราหันไปอีกทีที่ป๋องมันเป็นศีรษะคนเลยพี่วิ่งมาทางเราอ่ะ เป็นหมายถึงเป็นหัวคน ใช่จ้ะ ตกลงมาเป็นหัวของผู้หญิง ใช่ ศีรษะผู้หญิงตกลงมา ใช่ค่ะพี่มาจากไหนเราก็ไม่ทราบเหมือนก ัน ทีนี้พวกเราก็หันกลับไปอีกทีนะพี ่ ภาพปรากฏตรงหน้าคือพี่ป๋องม ี ทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายกำลังนั่งเหยียดเท้าอยู่พี่ เดี๋ยวนะตีสัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยดีเลยฮะมันคอกแคกคอกแคกอ่ะ ตีขยับให้ป๋อง แล้วเสียงน้องมันเบาๆอ่ะ อาจจะตีดังขึ้นหรือยังจ๊ะพี ่อีกสักนิดได้ไหมขอให้เสียงมันดังอีกสักนิดจะดีเลยอ่ะ คือก็เป็นภาพผู้ชาย โอเคโอเค ดังขึ้นอย่าง ครับ คือก็เป็นภาพผู้ชายอ่ะพี่แล้วก็มีเป็นภาพผู้หญิงที่ตั้งลักษณะเหยียดเท้าออกไปตรงหน้าเราอ่ะพี่รู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นผู้ชายรูปร่างแบบสูงใหญ่อ่ะพี่ถือดาบกำลังปักคอคนกระเด็นเลยอ่ะพี ่ ให้พวกเราหยุดตรงหน้าเลยพี ่ ตอนนั้นทุกคนก็เลยวิ่งกันแบบชนิดที่ว่าอย่าทิ้งกันนะพวกเราบอกอย่าทิ้งกันนะจับมือกันก็อย่าทิ้งกันจนมาถึงบ้านคุณยายค ุ ณยายชั่วตะเลงเนี่ยพี่ ครับ พอพวกเราขึ้นไปแล้วคุณยายชั่วท่านก็รู้เหตุการณ์ทั้งหมดว่าสั่งแล้วนะก ็ อย่าไปเดินตรงสวนท้ายวังคุ ุณย่าชูดเขาบอกว่านี่เจอดีอะไรกันมาเนี่ยไปเจอดีอะไรกัน คร ับ ซึ่งคุณย่าชูดเนี่ยท่านก็พูดขึ้นมาบอกว่าอย่ามาหลอกมาหลอนลูกหลานเลยลูกหลานเนี่ยก็ทำบุญใหญ่ไปให้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปกราบพระอาจารย์แล้วก็จะทำบุญไปให ้ ปรากฏว่ายังไงรู้ไหมพี ่ ปรากฏว่ายังไงรู้ไหมพี่ป๋องบ้านเรือนไทยที่ไปพักเนี่ยพ ี ่อายุอ่ะตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น ครับ แล้วข้างล่างเรือนเนี่ยนะพี่นะเคยเป็นที่ขังทาสสมัยก่อนด้วยแล้วก็อุปการณ์นึงพอตอนเช้าด้วยพี่เกิดอะไรแฟนตีเขาไปทำงานแฟนตีเขาไปทำงานเพราะแฟนตีบอกแล้วแฟนตีเป็นวิศวกรเลยพี ่ ทำไมก็เกิดอะไรขึ้นที่ป๋องพบโครงกระดูก5โครงที่ไม่มีศีรษะน่ะ เหรอ ใช่ เดี๋ยวนะแสดงว่าพื้นที่ตรงนั้นในอดีตเป็นอาจจะเป็นลานประหารมาก่อนป่ะ ใช่พี่แล้วเขาประหารคน5คนตรงนี้เขาว่าไงรู้ไหมพี่เขาเหมือนกับให้เป็นประปูโสมเฝ้าทรัพย์อยู่แล้วอยู่ตรงนั้นไหมพี ่ แล้วพี่ป๋องเดี๋ยวตีจะส่งรูปเข้าไปที ่ครับ อะไรเนี่ย ส่งมาใน ของเด็กช็อกไหมพ ี่ได้ครับ ให้พี่ป๋องสังเกตกระทงที่เป็นคำดีๆนะเป็นเงาสะท้อนนะพี่ สังเกตอะไรนะกระทงเหรอ ใช่ที่ตีที่พกตีไปรอกันนะพี่ ครับ ก็เหมือนอะไร อ้าว บางคนบอกว่าเป็นพญานาคราชบางคนก็บอกว่าเป็นคล้ายๆเป็นพญามังกรอะไรอย่างเงี้ยพี ่เออใช่จ้ะเดี๋ยวลองส่งมาให้ดูหน่อยกันละกัน จากพี่ป๋อง เดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองแล้วเราเจอแบบนี้แล้วทั้งกลุ่มทั้งกวนทำไงฮะไปทำบุญหรือว่าไปทำอะไรไหมหรือทำพิธีอะไรบางอย่างไหม ก็ไปกราบพระอาจารย์ที่พระอาจารย์ก็เลยแบบให้เป็นพระมาแล้วก็ให้ผูกข้อไม้ข้อมือการเรียกขวัญกันเนี่ยที ่ เขาบอกว่าตรงนั้นน่ะมันคือเป็นลานทหารซ ึ ่งเขาประหารคนเนี่ยตอนสมัยสงครามสมัยก่อน สมัยรู้นะ ใช่แล้วก็เขาให้เป็นปู่โสมซึ่งเฝ้าทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างที่คนแถวนั้นพวกก็รู้ดีอะที ่ บางทีบางเราก็คนงานในไร่ในสวนเขาก็เจอกันบ่อยบางทีก็เป็นเสียงรากโซ ่ เสียงคนร้องคนร้องเอาพี ่ แต่ในขณะที่พวกเราวิ่งกลับกันมานะที่ที่ป๋องฟังดีนะเขาบอกเสียงบอกว่าขอบุญกูหน่อยขอบุญกูหน่อยขอกูด้วยขอบุญกูด้วยกูหิวเหลือเกินกูหิวเหลือเกินประมาณนี้พี ่อ้าวนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะนะครับเอาล่ะขอบคุณแม่น้องตรีนะครับเรื่องของงานกฐินนะครับก็ถือว่าไม่เป็นไรแหละครับเขาอาจจะมาขอส่วนบุญเราแล้วถ้าเป็นไม่ได้เราก็เอาส่วนบุญหรือว่าทำบุญแล้วก็แผ่เมตตาให้กับเขาด้วยกันละกันนะครับแต่มันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่มีสมาชิกบางคนเนี่ยจะพูดจาไม่สุภาพอะไรแบบนี้มันก็เป็นไปได้แล้วก็สำคัญก็คือถ้าเป็นดินแดนถ้าเป็นที่เก่าถ้าพูดถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะที่เก่าแบบนั้นก็จะต้องมีประวัติความเป็นมาโหเยอะแยะมากมายนะครับก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ครับนะเอาล่ะน้องตีงขอบคุณมากนะครับครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมขอบพระคุณครับเรามาที่สายของคุณตาสฮะคุณตาสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับพี่ป๋อง ตาฮะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ตอนนี้อยู่ที่ขึ้นมาที่ลำปางครับ อือหือน้องไปทำอะไรที่ลำปาง พอดีผมเป็นเซลล์ต่างจังหวัดครับพี่ป๋อง อ๋อเหรอเอ้ยพี่เคยคุยเรื่องเซลล์นะเป็นอาชีพนึงที่สุ่มเสี่ยงต่อการเจอผีมากเลยนะมากจริงๆนะคือพี่เข้าใจเพราะว่าเซลล์เนี่ยเขาจะมีไปพักตามโรงแรมถูกไหมแต่โรงแรมที่เขาไปพักอ่ะมันจะได้มันจะไม่ได้เป็นโรงแรมแบบว่าเกรดแบบ4ดาว5ดาว ใช่ครับ เรื่องของการเซฟคอสค่าใช้จ่ายอะไรแบบนี้ส่วนมากจะไปพักโรงแรมที่มันเป็นเกรดแบบว่าโทษนะดาวหนึ่ง2ดาวแบบนี้เป็นต้นซึ่งพอไปอยู่โรงแรมแบบนั้นอ่ะมันมักจะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับเซลล์มากเลยนะ ครับใช่ครับพี่ป๋อง อย่างเช่นเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ ใช่ครับก ็ คือท้าความก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยผมเป็นเซลล์ภาคใต้แต่เ รา บริษัทย้ายให้ไปประจำภาคเหนือ ครับ ด้วยความที่ไม่เคยวิ่งภาคเหนือมาก่อนเลยแต่ว่าพ่อผมเนี่ยก็คือเขาเป็นเซลล์มานานแล้ว คร ับ เขาก็เคยวิ่งเหนือเมื่อสัก30-40 ปีที่แล้วนะ คร ับวันนั้นเนี่ยผ ผมก็ไล่ถามเขาว่าแต่ละจังหวัดนอนที่ไหนอะไรเงี้ยนะฮะวันนั้นออกจากพิษณุโลกจะเข้าจังหวัดแพร ่ ก็ถามเขาว่าแพร่นอนที่ไหนเขาก็บอกว่านอนที่นี่ด้วยความที่พ่อผม30-40 ปีโรงแรมมันก็เก่ามากพี่ป๋องก็ไม่มีอะไรครับก็เข้าไปนอนปกติอาบน้ำทำงานอะไรเสร็จเรียบร้อยก็นอนแต่แล้วผมก็ฝันครับ อันนี้คือในฝันก็อยู่ดีๆเนี่ยจากโรงแรมที่ว่าเตียงเติงอะไรก็สมัยใหม่นะฮะมันกลายเป็นสมัยเก่า ในฝันนะ ใช่ครับเหมือนย้อนไปสัก30-40 ปียุคพ่อผมนะฮะในฝันเนี่ยในจากโรงแรมปกติไม่มีมุ้งในฝันเนี่ยมีมุ้งผมก็เอ๊ะใจว่ามันอะไรแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าอยู่ในฝันรู้สึกว่าเหมือนมีใครมาเดินลูบมุ้งพี่ป๋องก็เลยเอ๊ะใจก็เลยเปิดมุ้งมาดูสรุปเป็นเด็กผู้ชายฮะตัวดำเมี่ยมเลยนะพี่ป๋องแต่ด้วยความที่ผมว่าไม่กลัวก็เลยเหมือนจะเข้าไปผลักเด็กคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเด็กคนนั้นก็วิ่งทะลุกำแพงออกไปผมก็ตกใจก็สะดุ้งตื่น ก็ คือทั้งนั้นนี่มันเป็นหน้าหนาวนะฮะตอนนั้นเป็นเหงื่อนี่แตกท่วมทั้งตัวเลยเสื้อเปียกหมดเลยก็เลยคิดว่าคงไม่มีอะไรคงฝันไปเองก็นอนต่อ ครับพี่พ้องถามมาสิเด็กที่เห็นในฝันที่บอกเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยอายุนะ ประมาณสัก6-7 ขวบครับพี่ป๋อง ก็อนุบาลป.1ประมาณนี้ ประมาณนั้น ครับ ก็นอนต่อคราวเนี้ยรู้สึกว่ามีคนมาเดินรอบเตียงละแต่อันนี้ไม่ได้ฝันแล้วนะฮะ อันนี้จริงแล้วนะ อันนี้จริงละรู้สึกว่ามีคนมาเดิน คร ับ ก็เลยตื่นพอตื่นผมก็เห็นเด็กคนนั้นแหละ คนเดิม ที่ในฝันน่ะ ครับ แต่คราวเนี้ยเขาพาเหมือนพาแม่มาด้วยแล้วที่น่ากลัวคือแม่เขาเนี่ยตัวดำเหมือนคล้ายๆว่าโดนไฟไหม้นะ คร ับ แล้วก็ลักษณะไม่ได้ยืนเหมือนคนปกติเหมือนกึ่งยืนกึ่งย่อครับ ครับ แล้วก็ท้องนี่ป่องเลยแล้วก็เหมือนแบบประมาณแบบเขาพูดว่าทำลูกเขาทำไมอะไรอย่างเงี้ย ทำอะไรอ่ะ คือตอนแรกที่ผมจะเข้าไปผลักลูกเขาแล้วเขาก็พูดว่าทำลูกเขาทำไม ครับ ผมก็แบบตอนนั้นคือพยายามตั้งสติแล้วก็เปิดประตูห้องออกไปเลยแล้วผมก็ลงไปที่เคาน์เตอร ์ครับ ผมก็บอกผมเจออย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเคาน์เตอร์ก็มองหน้ากันไม่พูดอะไร ครับ ผมก็เลยบอกเอางี้พักขึ้นไปพาผมไปเก็บเสื้อผ้าผมเอาเลยคืนเนี้ยตอนนั้นก็ประมาณสักผมว่าน่าจะมีเกือบตีมั้งครับผมก็เก็บของเอาเลยแต่ด้วยความที่ว่าพรุ่งนี้เช้าผมต้องทำงานจากแพร่ไล่เข้าพะเยาก็เลยไปนอนปั๊มเพราะด้วยความที่ไม่รู้จักโรงแรมเลยครับก็เลยนอนปั๊มรอเช้าทำงานต่อเช้าผมก็ทำงานอะไรต่อก็เข้าพะเยาก็ถึงพะเยาเข้าโรงแรมที่พะเยาประมาณสัก5 โมงผมก็นัดเพื่อนกินข้าวกันท ุ่ มหนึ่งทำงานเสร็จแล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยอ่ะนอนพักสักแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วต้องบอกกันว่าหน้าหนาวภาคเหนือยุคนั้นเนี่ยมันหนาวมากแล้วหน้าต่างโรงแรมเนี้ยมันฝืดถึงขนาดที่ว่าต้องดึงปึ้งปิดเข้ามาอย่างเงี้ยครับก็เลยเอาปิดหน้าต่างแล้วก็นอนอยู่ดีๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนมีลมมันเข้ามาในห้องมันหนาวอ่ะฮะก็เลยตื่นหน้าต่างเปิดหมดเลยพี่ก็เลยสงสัยลืมคิดว่าลืมปิดมั้งก็ลุกไปปิดอีก ครับ ก็นอนสักพักหนึ่งหนาวอีกพี่ป๋องหน้าต่างเปิดหมดเลยพี ่เปิดหมายถึงว่าหน้าต่างเปิดเอง เปิดเองใช่แล้วมันฝืดขนาดนั้นมันไม่น่าจะเปิดเองได้พี ่ ก็เลยผมคิดว่ามันมีอะไรแปลกๆแล้วผมก็เลยไม่ปิดแล้วก็เลยปล่อยผมก็เลยไม่นอนแล้วอาบน้ำก็ออกไปกินข้าวกับเพื่อนต้องบอกว่าโรงแรมเนี้ยผมไปกินข้าวกับเพื่อนที่กวางพะเยาม ันจะต้อง ผ่านถนนสายหลักที่จะวิ่งเข้าเชียงรายนะ ครับ มันก็จะมีไฟแดงใหญ่เลยกลางเมืองพะเยามีไฟแดงเดียวเลย คร ั ผมเห็นผู้หญิงคนเนี้ยยืนอยู่เกาะกลางผู้หญิงคนที่ผมเจอที่แพร่เนี่ย ครับ ยืนอยู่เกาะกลางแล้วมองมาที่รถผมคือตอนนั้นผมคิดว่าผมอ่ะน่าจะคิดไปเองเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้คิดอะไรไปกินข้าวกับเพื่อนเสร็จกลับมาโรงแรมก็อาบน้ำนอนนะผมรู้สึกหนาวอีกแล้วแต่ครับแต่ตอนนี้ยังอยู่ในฝันอยู่นะครับผมรู้สึกหนาวอีกแล้วแล้วหน้าต่างก็เปิดแล้วในฝันเนี่ยผู้หญิงคนนี้มายืนอยู่ตรงหน้าต่าง ครับ แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเข้ามาในห้องผมก็ถามว่าแล้วจะเข้ามาทำไมในห้องเขาบอกว่าลูกเขาอยู่ในห้องอยู่กับผมในห้อง อ๋อบอกเขาบอกว่าลูกอยู่กับเราในห้อง ใช่ใช่เขาบอกว่าลูกเขาตามผมมา ครับ เขาจะเข้ามาเอาลูกผมบอกว่าผมไม่ให้เข้าแค่นั้นแหละพี่ป๋อง ครับ โอ้โหลมนี่แบบพัดตีแบบตึ้งทั้งห้องเลยคร ับ แล้วผมก็สะดุ้งตื่นเชื่อไหมพี่ว่าหน้าหนาวนี่เหงื่อผมเปียกทั้งตัว ครับ แล้วอยู่ดีๆเนี่ยผมไม่ปิดไฟนอนผมรู้แล้วมันมีอะไร ครับ อยู่ดีๆไฟมันก็ดับแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ยืนอยู่ตรงโต๊ะกระจกปลายเท้าครับ เดี๋ยวนะตอนแรกอยู่ ตอนแรกอยู่ตรงในฝันน่ะอยู่ตรงหน้าต่าง พี่ผมบอกไม่ให้เข้าอีกทีนึงมาอยู่ในห้อง มันอยู่ในห้องผมก็คิดว่าเปิดไฟนอนอ่ะผีไม่มาแน่อะไรอย่างเงี้ยเขาทำให้ไฟมันดับแล้วเขาเข้ามาอยู่ในห้องอะพี่แล้วแบบผมก็นาทีนั้นผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วไงผมก็บอกว่าถ้าอะไรที่ผมทำไม่ดีผมขอเข้ามาแล้วกัน ขอโทษ ใช่แล้วผมจะทำบุญให ้ เขาก็โอเคเขาก็ไปพี ่ แล้วไฟก็ติด คือพอเขาไปไฟก็ติดพึบขึ้นมาเลย ใช่แต่แล้วผมก็ทำบุญให้เขานะฮะแต่เรื่องนี้มันคาใจผม คาใจตรง ใช่ผมขาล่องลงผมก็เลยนอนโรงแรมเดิมนี่แหละ ครับ ผมก็พอดีถามเคาน์เตอร์ไม่บอกแต่ผมมาเจอยามที่เขาโบกรถนะ ครับ ผมก็เลยถามเขาตรงๆเลยว่าเนี่ยผมเจออย่างเงี้ย เป็นแม่ลูกเน ี่ ยค่ะเขาบอกว่าแม่ลูกเนี้ยใครมานอนก็เจ อ แต่ว่าโรงแรมเนี้ยลักษณะมันจะเป็นตัวแอลพี่ป๋องถ้าแอลด้านหน้าที่ติดกับถนนเนี่ยจะไม่เจอแต่ถ้าแอลด้านข้างที่ติดกับศาลเจ้ า จะเจอประจำ เหรอ เขาบอกว่าเป็นแม่ลูกที่ว่าเหมือนคล้ายๆว่าบ้านเขาไฟไห ม้ แล้วบ้านเขาอ่ะอยู่หลังโรงแรมใช่ ถึงว่าที่ว่า โดนไฟค อกลักษณะของเขาคือดำเหมือนโดนไฟไหม้ ใช่คร ับ พี ่ เขาโดนไฟคอกตายแม่กับลูก ทั้งคู่เลย ทั้งคู่เลย แล้วไงแล้ววิญญาณก็ยังไม่ไปไหน ใช่ครับก็วนเวียนอยู่ตรงแถวนั้น คราวนี้เหตุการณ ์ครับพี ่เหตุการณ์ไฟไหม้ที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานหรือยังตัส ยานเขาบอกว่าประมาณสัก30กว่าปีแล ้ วฮะ เหรอ ใช่ครับ โ อ้โหก็คือตอนนั้นเนี่ยโรงแรมมันมี2ตึก ครับ มันมีตึกไม้ที่เป็นตึกแรกเลยที่สร้างกับตึกปูนก็คือพูดง่ายๆว่ามันไหม้แล้วมันก็ลามมาไหม้ตึกไม้นี้ด้วยใช่ครับพี ่อ๋ออาคารรูปตัว L นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นด้านที่ติดถนนแล้วไม่เจอแต่ถ้าเป็นด้านที่ติดกับศาลเจ้า ใช่ครับ อันนี้จะเจอมีอันแม่ลูกคู่นี้แหละเอาตาท่านพี่บองถามต่อทำไมเขาถึงต้องตามเราจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งล่ะครับ ถ้าพูดตรงๆผมไม่รู้ออกอากาศได้หรือเปล่านะพี ่ คือผมเป็นคนไม่กลัวพี่บองแล้วผมรู้สึกว่าเขามากวนผมแล้วผมจะเข้าไปตบหัวลูกเขาใช่ คืออันนี้นะในฝันหรือในความเป็นจริง ในฝันครับในฝัน คือในฝันผมบอกงี้นะคือผมว่าในฝันมันเป็นอะไรก็ได้นะแสดงว่าความเป็นจริงคือเราไม่รู้อ่ะในฝันจะยังไงแต่ว่าในฝันคือเหมือนจะไปตบลูกเขา ใช่ครับ ก็เลยคิดว่าเขาน่าจะโกรธ ใช่ เขาก็เลยตามเราไปอีกที่หนึ่งจากแพร่แล้วก็ตามไปพะเยาเนี่ยนะ ใช่พี่ เหรอ คือ ต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนไม่ค่อยฝันพี่ ครับ แต่ถ้าฝันเนี่ยมักจะจริง มักจะเป็นจริง ใช่ครับมันมีตัวอย่างอย่างผมไปนอนที่เชียงรายโรงแรมหนึ่งที่เชียงรายใกล้สนามบินเก่านะครับผมเปิดเตียงคู่นอนกับเพื่อน ครับ เสร็จแล้วเป็นในฝันผมฝันนี่แหละเป็นอาม่าแก่ๆ คร ับ ใส่ชุดกี้เผาสีดำนะมีสำลีอุดจมูกอะไรอย่างนี้เหมือนศพอะครับ ครับ เขามาจะมาบีบคอผมในฝันเนี่ยเขาจะมาบีบคอผม คร ับ แล้วก็คือด้วยความที่ผมไม่กลัวเนี่ยแหละผมก็จะวิ่งไปหาเรื่องเขาเขาก็หลบไปหลบมาในฝันอย่างเงี้ยจนเพื่อนผมมันปลุกผมมันบอกเฮ้ยเป็นอะไรตะโกนลั่นห้องเลยจะเอาเรื่องใครอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่พูดผมก็บอกเดี๋ยวเช้าค่อยว่ากันเช้าผมก็ลงไปที่เคาน์เตอร์ผมก็รอเคาน์เตอร์ฟังแต่แล้วเจ้าของโรงแรมเขายืนอยู่ตรงนั้นพอดีเขาเลยเรียกผมเข้าไปในห้องทำงานเขาแล้วเขาก็ชี้รูปที่แขวนอยู่ว่าใช่คนนี้ไหม ครับ ผมบอกคนนี้แหละคนนั้นคือแม่เขา เอาแล้วยังไงแม่เสียไปนานแล้ว เสียไปนานแล้วแล้วผมถามว่าแล้วทำไมแม่เฮียทำอย่างนี้เขาบอกช่วงนี้เขาไม่มีเวลาทำบุญให้แม่เขาเลย เอาเหรอ ใช่ครับพี ่อ๋อแม่ก็เลยมาปรากฏตัว ใช่ครับ ให้คนเห็น ประมาณนั้นที่ป้องเหมือนเขาต้องการบุญนะครับ ครับเอาตอนแรกย้อนกลับไปเหตุการณ์ที่เราไปเจอวิญญาณแม่ลูกเนาะนะครับตอนแรกพอรู้ที่มาที่ไปแล้วว่าเคยมีแม่ลูกคู่หนึ่งเนี่ยไฟไหม้แล้วก็เสียชีวิตทั้งแม่ลูกเลยเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเราได้ไปทำบุญทำทานอะไรมะ ทำครับพี่ไปถวายสังฆทานครับพี่ครับ ถวายแล้วเป็นไงฮะมีอะไรตามมาไหมไม่มีนะ ไม่มีพ ี่นะครับปัจจุบันนี้น้องยังทำอาชีพเซลแมนอยู่ไหมฮะ ใช่ครับแต่ตอนนี้ขึ้นมาคุมลูกน้องอีกทีนึง ครับแล้วยัง จะเดินสายเหมือนเดิม คือต่อให้เป็นหัวหน้าคุมลูกน้องก็จะต้องเดินสายไปตามจังหวัดต่างๆเหมือนเดิมไปพักตามโรงแรมต่างๆเหมือนเดิม ใช่ครับพี่ป๋อง แสดงว่าชีวิตน้องยังไงก็ต้องเจออีกแล้วครับ คือต้องบอกว่าเจอบ่อยที่เจอจนชินแล้วครับ แต่ผมเชื่ออย่างนึงนะผมเดานะผมว่าคนทำอาชีพนี้นะเอานะผมว่าน่าจะไม่กลัวมากกว่ากลัวนะเพราะถ้ากลัวผมว่าทำอาชีพนี้ไม่ได้เพราะมันต้องไปพักค้างแรมตามอะไรตามเมืองต่างๆตามจังหวัดต่างๆเยอะนึกออกมั้ย ใช่ครับ โ อ้มันต้องอยู่กับเขาให้ได้ ม ัน ต้องอยู่ให้ได้ถูกต้องแล้วถ้าไปเจออีกก็โทรมาเล่าอีกนะนะครับ ได้เลยครับพ ี่ ป๋องคร ับ โอเคขอบคุณมากตาส ขอบคุณครับ สวัสดีครับ สวัสดีคร ับ นะฮะเรื่องเชื่อพ่อไม่ผิดหวังจริงฮะเชื่อพ่อไม่ผิดหวังจริงฮะเชื่อพ่อเรามากันที่เรื่องต่อไปที่รออยู่ครับเป็นสายของคุณการนะคุณการบอกว่ามีประสบการณ์นึงฮะเจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังนึงครับแถวย่ารังสิตนะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองที่บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับบ้านตรงข้ามไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้คุณการอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับคุณการ สวัสดีค่ะ ค่ะน้องการตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ค่ะตอนนี้อยู่แถบย่านรังสิตค่ะธัญญาค่ะพี่ แถวธัญญานะแล้วตอนนี้น้องฟังเดี๋ยวช็อกอยู่กับใครครับ ก็อยู่คนเดียวค่ะ อ่าฮะสมาชิกคนอื่นหลับไปหมดแล้ว ใช่ค่ะ โอเคแล้วปกติธรรมดาน้องการนี่ฟังเดี๋ยวช็อกผ่านช่องทางไหนครับ ฟังผ่าน YouTube ค่ะเพราะปกติจะทำรายงานนะคะพี่ก็จะ นะฮะสัญญาณโอเคนะ ใช่ค่ะชัดเจนมากค่ะ ชัดเจนนะครับถ้างั้นมาเล่าเรื่องนี้ให้พี่ป๋องฟังหน่อยนะครับเหตุการณ์ที่บอกว่าเป็นบ้านตรงข้ามมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ ค่ะก็เท้าความเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะหนูได้รู้จักกับคุณป้าค่ะบ้านตรงข้ามนะคะก็คือตอนแรกแกก็แบบสุขภาพดีอย่างเงี้ยค่ะพี ่ แต่หลังจาก 2-3 ปีผ่านมาเงี้ยค่ะแกก็จะเริ่มล้มป่วยอ่ะค่ะเหมือนกล้ามเนื้ออ่อนแรงอารมณ์ประมาณเนี้ยค่ะพี่ค่ะแล้วทีนี้เหมือนก็แบบประมาณรอบบ้านตรงข้ามเนี่ยแกก็จะแบบคนที่ดูแลแกค่ะก็ทำงานตลอดเวลาแล้วช่วงนั้นหนูปิดเทอมหนูก็จะไปดูแลแกไงคะคือเราก็รู้จักกันมาอย่างเงี้ยตลอดอะค่ะจนแกก็เริ่มแบบแกก็สุดลงทุกทีนะคะพี ่ แล้วก็จนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเงี้ยค่ะคือหนูก็เหมือนรีดผ้าอยู่บนบ้านเนี่ยค่ะพี่ทีนี้ก ็ เราเหมือนเปิดหน้าต่างไปค่ะพี่แล้วก็เห็นคนนั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านตรงข้าม ค ่ะก็สรุปก็คือป้าคนนั้นที่หนูเคยดูแลแกค่ะก็คือต้องบอกก่อนว่าตอนเนี้ยตอนปัจจุบันเนี้ยคือเหมือนแกต้องนั่งรถเข็นแล้วค่ะพี่ก็ค ือแกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วค ่ ะแล้วคือภาพที่หนูเห็นตอนนั้นคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะหน ู เห็นแกออกมานั่งตรงระเบียงค ่ ะนั่งแบบนั่งติดพื้นที่ระเบียงเลยค่ะพี่ค่ะแล้วหนูก็รู้สึกแบบเอ้ยทำไมบ้านนี้เขาปล่อยให้ป้านั่งอยู่คนเดียวที่ระเบียงเนี้ย นั่งอยู่บนระเบียงแสดงว่าเป็นบ้านเป็น2ชั้น ใช่ค่ะ สองชั้นแล้วแกนั่งอยู่ ทาวน์เฮาส์สองชั้น ทาวน์เฮาส์สองชั้นแกนั่งอยู่ตรงชั้นสองของตัวทาวน์เฮาส์ซึ่งเป็นระเบียงที่ยื่นออกมา ใช่ค่ะ แกนั่งอยู่ตรงนั้น เป็นระเบียงใช่ค่ะตรงนั้นคือมันเป็นที่ตากผ้าของบ้านเมืองข้ามเหมือนค่ะแกก็จะนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งที่พื้นด้วยค่ะหน ู ก็เลยงงแล้วมันเป็นเวลาห้าทุ่มหนูก็เลยงงว่าเอ้ยทำไมป้าเขาไม่ดูแลป้าคนนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะทำไมพี่สาวเขาไม่ดูแลเลยอะไรเงี้ยหนูก็งงแล้วก็สภาพค่ะคือเหมือนหนูกำลังเอี้ยวตัวเอาผ้าไปแขวนนะคะพี่แล้วก็หันกลับมาแล้วก็เห็นว่าเหมือนแกค่อยๆเอาขาค่ะพี ่ ยื่นออกมานอกระเบียง ค่ ะหนูก็เลยแบบจ้องว่าแกจะทำอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะหนูคิดว่าแกเคยบอกว่าเหมือนแกคิดสั้นนะคะแกจะฆ่าตัวตาย ค่ ะเหมือนแกแบบว่าอยู่ไปแล้วไม่มีความหมายอะไรเงี้ยก็แกก็เลยแบบหนูคิดภาพนั้นไงหนูคิดว่าแกจะฆ่าตัวตายแกยื่นขาออกมาทีนี้คือมันไม่ใช่ค่ะมันเป็นสภาพที่แบบว่ามันเป็นภาพที่เหมือนคนค่อยๆ ยื่นออกมาแล้วค่อยๆเลื้อยออกมาจากช่องตรงนั้นนะคะจากช่องระเบียงค่ะแล้วสภาคือแม่หนูอะค่ะเดินมาข้างหลังแล้วก็เหมือนมาเรียกว่าเอ้ยทำไมชักช้าจังนี่ทายยังไม่เสร็จสักทีอะไรเงี้ยค่ะก็หนูหันไปคิดก็ไม่มีคนแล้ว หายไปแล้ว ค่ะไม่มีคนตรงระเบียงแล้วเนี่ยค่ะหนูก็เลยตกใจนิดนึงแต่ว่าก็คิดในใจค่ะพี่ว่ามันไม่น่าจะใช่อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอผ่านมาอีก2วันก็หนูก็จะเห็นเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเดิมๆจนหนูรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ย ค ่ะแล้วหนูก็เลยโทรไปหาป้าค่ะบ้านตรงข้าม ค่ ะหนูมีเบอร์พี่สาวแกค่ะหนูโทรไปหาแกว่าบ้านก็ปิดบ้านปิดไฟดับหมดเลยอะไรเงี้ยหนูไม่เห็นแกเปิดไฟเลยหน ู ถามว่าแกไปไหนอะไรเงี้ยค่ะแกบอกว่าแกอยู่วัดค่ะ หมายว่าตัวพี่สาวคุณป้า พี่สาวคุณป้าคนที่ป่วยค่ะ เขาบอกเขาอยู่วัด ค่ะใช่เขาบอกเขาอยู่วัดค ่ ะเขาอยู่วัดที่คลองสองเนี่ยค่ะหนูก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วทำไมปล่อยให้ป้าอยู่บ้านคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะค่ะคือหนูโทรไปตอนเช้าเลยค่ะหนูก็เลยไม่คิดอะไร อ๋อแล้วแกว่า ใช่ค่ะแล้วแกบอกว่าอ๋อก็พี่แกเสียแล้วพี่แกเสียได้มา 2-3 วันแล้วแกว่างี้ค่ะ เดี๋ยวนะเสียมาได้ 2-3 วันแล้วตอนนี้ศพของคุณป้าท่านเนี้ยอยู่ที่วัด ใช่ค่ะคืออาทิตย์ที่แล้วอะค่ะศพยังอยู่ที่วัดอยู ่ครับ ใช่ค่ะ แล้วสิ่งที่น้องเจอคือแสดงว่าน้องเจอวิญญาณของคุณป้าดิ ใช่หนูคิดว่าใช่วิญญาณเพราะว่าหนูรู้สึกว่าผู้ป่วยติดเตียงนะคะที่นั่งพอนั่งได้นะคะพ ี่ จะเลื้อยออกมาตรงร่องระเบียงทำไมคะพี ่เดี๋ยวนะการและการได้เล่าให้พี่ก็ฟังไหมฮะว่าหลังจากที่เขาเสียไปแล้วคุณป้าได้เล่ามาฟังมาว่าน้องเห็นแบบเนี้ย อ๋อไม่ค ่ ะหนูกลัวเขากลัวไงคะหนูไม่ได้พูดอะไรหนูแค่บอกว่าหนูแค่บอกว่าเอ้ยแล้วอ๋อราคาอะไรงี้หนูแค่คิดว่าเออหนูเห็นคนอยู่ที่ระเบียงอะไรเงี้ยค่ะหนูไม่กล้าพูดอะไรเยอะค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้คือบ้านหลังนี้คือตั้งแต่ป้าแกเสียค่ะก็ไม่มีใครอยู่แล้วค่ะ อ้าวแสดงว่าตอนนี้บ้านตรงข้ามน้องเป็นบ้านร้างดิ ใช่ค่ะ แล้วก่อนหน้านี้บ้านหลังนี้นะบ้านตรงข้ามนะสมาชิกในบ้านที่น้องเห็นนะมีใครบ้างนอกจากคุณป้าที่เสียก็มีพี่สาวคุณป้า ใช่ แสดงว ่ า คุณป้าม ีแค่สองคนเอง ใช่ค่ะแล้วพี่สาวคุณป้าเขาก็มีลูกมีสามีอยู่แล้วนะคะแต่เขาแค่มาดูแลค่ะมาอยู่ดูแลเฉยๆค ่ ะ แสดงว่าหลังจากคุณป้าเสียไปแล้วพี่สาวก็คงย้ายกลับไปอยู่กับญาติพี่น้องละ ใช่หนูคิดว่าอย่างนั้น แล้วก็ทิ้งบ้านหลังนี้ที่เป็นบ้านตรงข้ามน้องเนี่ยคือเป็นบ้านร้างไม ่ ม ี ใครอยู่เดี๋ยวนะเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาแสดงว่าสิ่งที่น้องเจอคือวิญญาณคุณป้าที่เสียไปแล้ว คิดว่าอย่างนั้น แล้วน้องมาเล่าเรื่องนี้ขณะที่น้องอยู่บ้านหลังนี้เหรอ ใช่ค่ะอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยค่ะ แล้วน้องการไม่กลัวครับ กลัวค่ะกลัวค่ะ เดี๋ยวนะแล้วน้องการเล่าให้สมาชิกในบ้านฟังไหมเล่าคุณแม่ฟังไหมว่าน้องเจอแบบนี ้เล่าค่ะเล่าให้พ่อให้แม่ฟัง แล้วพ่อกับแม่ว่าไง พ่อกับแม่หนูอะอารมณ์แบบจะไม่เชื่ออ ่าไม่เชื่อว่าเราเห็น ช่เขาจะบอกว่าคิดไปเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย หรืออาจจะเชื่อแต่ว่าพยายามจะให้กำลังใจเรา ใช่ ไม่แน่นะ หนูคิดว่าอย่างนั้น มาแล้วตัวท่านเคยเห็นเคยเจอไหม เขาไม่เคยนะคะพ่อแม่หนูจะไม่เคยคือพ่อแม่หนูอาจจะกลับ อาจจะเลิกงานแล้วกลับบ้านเร็วไง ค ะแต่พอดีหนูอะค่ะแบบเลิกจากมหาลัยไงคะพี ่ ก็ประมาณ2 ทุ่มแล้วค่ะกว่าจะกลับถึงบ้านเนี่ยค่ะก็เป็นไปได้เพราะว่าหนูต้องเดินผ่านบ้านแกก่อนที่จะถึงบ้านหนู เ น ี่ ยค ่ ะ เดี๋ยวนะตอนนี้น้องอยู่น้องอยู่ทาวน์เฮาส์ถูกไหมตอนนี้น้องอยู่ชั้น1หรือชั้น2ครับ อยู่ชั้นอยู่ชั้นล่างค่ะชั้น อยู่ชั้นล่างนะฮะลองมองขึ้นไปหน่อย ไ หมฮะมองมองไปตรงข้ามหน่อยไห มเออแต่แล้ว หรือว่าเดินขึ้นไปชั้น2แล้วก็ไปตรงห้องที่อยู่ตรงข้ามห้องบ้านตรงข้ามอ่ะ ได้ค่ะตอนนี้หนูอยู่ข้างล่างหนูกลัวเหมือนกันแ ม่เดี๋ยวนะตอนนี้ในบ้านน้องมีทั้งหมดอยู่กี่คนมีน้องมีพ่อกับแม ่ค่ะมี3 คน 3คนก็คือมีพ่อแม่ลูก ใช่ ฮะแล้วตอนนี้คุณพ่อแม่นอนในห้องไหนอะครับ นอนอยู่ชั้นบนค่ะ ชั้นบนห้อง ข้างกับห้องที่ตรงข้ามกับระเบียงอะค่ะ เดี๋ยวนะ ใช่ค่ะ เพราะว่าพี่ป๋องเคยอยู่ทาวน์เฮาส์ทาวน์เฮาส์2ชั้นชั้นล่างมันจะเป็นห้องที่นอนดูทีวีนั่งดูทีวีด้านหลังจะเป็นครัวจะมีห้องน้ำแล้วมีทางบันไดขึ้นถูกไหมฮะขึ้นไปมันจะมีห้อง2 ห้องพี่เรียกว่าเป็นห้องหน้ากับห้องหลังก็แล้วกันแม่กับพ่อนอนอยู่ห้องหน้าหรือห้องหลัง แม่กับพ่อนอนอยู่ห้องหน้าค่ะ เอาห้องหน้าแสดงว่าถ้าน้องจะเดินไปดูบ้านตรงข้ามเนี่ยแสดงว่าน้องต้องเดินเข้าไปในห้องพ่อกับแม่ดิ ใช่ค่ะ แล้วเขาหลับแล้วไม่ใช่เหรอ ใช่หนูตอนนี้หนูอยู่ชั้นล่างค่ะ เฮ้ยงั้น ไม่สะดวกตรงนี้หนูเปิดประตูเลยพี่หนูเปิดประตูเลยอยู่ตรงหน้าประตูบ้านเน ี่ ย ฉันถ้าเกิดขึ้นไปชั้น2ก็คือจะต้องเดินผ่านห้องพ่อกับแม่เพื่อออกไประเบียงถูกไหมอันนี้ไม่สะดวกแน่เพราะว่าพ่อแม่หลับแล้วถ้างั้นตรงชั้นล่างก็ได้ครับชั้นล่างลองเปิดประตูลองเปิดประตูดูนะแล้วลองมองไปบ้านตรงข้ามดิเป็นยังไงอ่ะ วิวมากเพราะว่ามืดไปหมดเลยไม่มีใครเลยค่ะไม่บ้านเงียบแบบเงียบเหมือนเดิมอะค่ะพี ่ก ็ เอาแล้วข้างบ้านอะข้างบ้านมีคนไหม ข้างบ้านก็ไม่รู้ไปไหนค่ะ ก็เงียบไปหมดเลย ซ้ายก็ล้างค่ะบ้านขวาก็เงียบ เดี๋ยวเอาฝั่งน้องก่อนนะฝั่งน้องบ้านน้องเนี่ยซ้ายกับขวานี่มีคนอยู่ไหม บ้านซ้ายล้างไปแล้วค่ะ ซ้ายล้างขวาม ีคนอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ไหน โอเค คือแบบไฟเปิดเฉย ไฟเปิดเฉยนะตรงข้ามบ้านคุณป้าที่เสียไปนะบ้านคุณป้าล้างซ้ายขวาบ้านตรงข้ามซ้ายขวาบ้านตรงข้ามนะมีคนอยู่ไหม ซ้ายขวา ฝั่งตรงข้ามนะ ฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามโอ้ยฝั่งตรงข้ามไม่มีเลยค ่ ะ ไม่มีเลยเหรอ ไม่มีค่ะคือซอยหนูเงียบมากพี่ซอยหนูนี ่ครับ ถ้าเกิดคนชอบปลีกวิเวกอ่ะควรจะมา เดี๋ยวนะน้องเดินออกไปหน้าบ้านแล้วน้องมองไปตรงบ้านตรงข้ามชั้น2ตรงระเบียงที่เห็นคุณป้าที่เสียไปดิ มองอยู ่มีอะไรมั้ยไม่มีนะไม่เจออะไรนะ มีความว่างเปล่า คือน้องเก่งอ่ะคือไล่ฟังก่อนว่าฟังน้องการคือพี่อ่ะเคยอยู่ก็เรียกหมู่บ้านที่เป็นทาวน์เฮาส์แถวสะพานใหม่นะครับก็เลยนึกถึงภาพว่าทาวน์เฮาส์มันจะเป็นซอยแบบนี้แล้วก็ฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จะเป็นทาวน์เฮาส์ทาวน์เฮาส์ก็จะ2ชั้นเนาะก็เลยนึกภาพออกแล้วก็ไอ้คําว่าเป็นทาวน์เฮาส์ฝั่งตรงข้ามมันจะใกล้กันมากว่าฟังเพราะว่าถนนในหมู่บ้านที่เป็นทาวน์เฮาส์มันจะไม่ใหญ่มากครับฉะนั้นมันจะประมาณว่าถ้าก้าวเท้าก็มาสัก3 9 4 9ก็ถึงฝั่งตรงข้ามละฉะนั้นมันจะใกล้มากก็เลยเข้าใจความรู้สึกว่าคือแต่ก่อนจำได้ว่าตอนพี่ป๋องอยู่ที่หมู่บ้านเนี้ยที่เป็นทาวน์เฮาส์เนี่ยเคยมีคุณตากับคุณยายบ้านอยู่ใกล้แต่ว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่ว่าเยื้องไปนะตอนที่คุณตาเสียเนี่ยพี่เป็นเด็กนะพี่ก็กลัวว่ะพี่ก็กลัวแบบคือเราจำได้ว่าตอนที่ท่านอยู่เนี่ยท่านจะออกมาตัดต้นไม้มาเล็มต้นไม้มารดน้ำต้นไม้แล้วพอวันหนึ่งท่านไม่อยู่อ่ะเราก็จะจินตนาการนึกออกป่ะเราก็จะเฮ้ยหรือก่อนนะเกิดสมมติว่าเกิดวันดีคืนดีรู้ว่าท่านเสียไปแล้วมาเห็นท่านมารดน้ำต้นไม้มันเล็มต้นไม้ตอนดึกนะเฮ้ยผมไม่ไหวเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยก็นึกภาพออกครับแต่ไม่มีอะไรไม่เจออะไรนะ ไม ่ เจออะไรค่ะ okay. เจอแต่แมวค่ะแมวของคุณป้าเฉยๆไม่เจออะไรเลย โอเคนะครับอ่ะทำใจได้ไหมถามก่อนจากนี้ไปความชินมันคงจะเริ่มเข้ามาแล้วก็คงจะค่อยๆคุ้นชินแล้วก็คงจะค่อยๆเจือจางความรู้สึกตื่นเต้นและน่ากลัวลงไป ใช่ค่ะก ็ อาทิตย์นึงแล้วค่ะพี่อาทิตย์นี้เข้าสู่อาทิตย์ที่2แล้วหนูก็ทำบุญนะคะก็ทำบุญให้ใช ่ เพราะว่าเราก็รู้จักกันเงี้ยค่ะพี ่ครับนะฮะท่านเสียด้วยอะไรครับคุณป้าตรงข้ามบ้าน คือ เหมือนหนูก็ไม่รู้ค่ะเหมือนอาจจะเป็นเรื่องยาที่ได้รับมากเกินไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ครับ ใช่แบบพยายามกระตุ้นกล้ามเนื้ออะไรประมาณนี้ค่ะพี่ อ๋อเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มาพักอาศัยที่บ้าน ใช่ นะครับคุณผู้ฟังผมบอกว่าอย่างนะเวลาที่เราอยู่หมู่บ้านอยู่ทาวน์เฮาส์อยู่ทาวน์โฮมอยู่บ้านเดี๋ยวอะไรไม่รู้ล่ะเมื่อไหร่ก็ตามแต่หรือว่าคนที่อยู่ตามคอนโดพาร์ทเมนต์นะเมื่อไหร่ก็ตามแต่ถ้าห้องตรงข้ามห้องข้างๆมีคนเสียชีวิตอ่ะผมการันตีไม่หลอนก็หลอนอ่ะไม่หลอนก็หลอนอ่ะเออคนไม่กลัวก็แล้วไปแต่ถ้าคนแบบว่ากล้าๆกลัวๆหรือคนขี้กลัวนะอ่ะผมว่ายังไงก็หลอนยังไงก็ต้องคิดอ่ะ ค่ะใช่ เอาม ันต้องมีแว็บนึงบ้าง ต้องมีแว็บแว็บ พอดีใช่ ขอให้ทำใจให้ได้ก็แล้วกันนะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคืนนี้ยังไม่หลับแล้วเกิดเพ้อไผลเห็นอะไรขึ้นมาบ้านตรงข้ามโทรมาบอกด้วยนะ ค่ะพี ่โอเคขอบคุณมากการ ค่ะ ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมขอบ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว สุดนะฮะตอนนี้ตี 2:08 นาทีนะฮะตอนนี้ทุกท่านอยู่กับเดอะช่องของเราที่ FM 101ทุกวันนะฮะเที่ยงคืนครึ่งจนถึงตี 3:30 แล้วก็ตอนนี้นะฮะเราจะมาติดตามเรื่องตื่นเต้นเรื่องน่ากลัวเรื่องสยองขวัญกันต่อเรื่องที่ป๋องเกริ่นไว้นะฮะก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของคุณไก่ครับคุณไก่ปัจจุบันอายุ32ปีนะบอกว่ามีประสบการณ์นึงฮะเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลนึงในกรุงเทพนี่เองเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาเรื่องที่เราตั้งชื่อเรื่องนะครับว่าเหตุฉุกเฉินสวัสดีครับคุณไก่ สวัสดีครับ ไก่ตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ โทรจากแถวลาดพร้าวครับ โทรจากแถวลาดพร้าวฟังรายการเดี๋ยวช็อกอยู่กับใครครับ ฟังอยู่คนเดียวครับ ฟังอยู่คนเดียวนะถ้างั้นมาร่วมสร้างจินตนาการนะนะฮะแล้วก็มีสมาธินะในการเล่านะ ครับ นะฮะเอาละฮะเรื่องเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ว่านี้ไปเจอมาด้วยตัวเองมันเป็นยังไงบ้างไก ่ตื่นเต้น ค่อยๆเล่านะ ครับคือช่วงนั้นเนี่ยประมาณ 4-5 ปีที่แล้วอะผมได้ทำงานเป็นบุรุษพยาบาลให้กับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับทำงานอยู่กับพี่สาวสองคนพี่สาวผมก็เป็นพยาบาลผมก็เป็นพยาบาลแล้วทีเนี้ยช่วงนั้นเนี่ยน่าประมาณสักตีสองใกล้ๆตีสามแล้วผมจะอยู่เวรกลางคืนกับพี่สาวผมครับแล้วทีเนี้ยก็มีเหตุฉุกเฉินขับรถเข้ามาเลยพอเปิดออกมาเป็นเด็กครับประสบอุบัติเหตุ ครับ เลือดไหลมาเลยเขาว่าตอนนี้อาการสาหัสมากเขาก็เลยให้ผมเนี่ยรีบพาเข้าห้องฉุกเฉินเลยโดยด่วนครับผมระหว่างนั้นผมกับพี่สาวผมก็พาเข้าห้องฉุกเฉินแล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับพอหลังจากนั้นคือที่โรงพยาบาลเนี่ยจะมีหมอเวรอยู่หนึ่งคนที่เข้ากะกลางคืนแล้วทีเนี้ยพี่สาวผมก็บอกว่าเออไก่ไปตามหมอมาหน่อยเร็วๆด้วยด่วนๆเลยผมก็เลยกำลังรีบวิ่งเพื่อจะไปโทรศัพท์อะครับไปตามหมอ ครับ สักพักหนึ่งผมเจอหมอตรงลิฟต์พอดีเลยครับเจอหมอตรงลิฟต์เปิดออกมาหมอก็ทำหน้าตื่นตกใจเลยแล้วก็ถามผมว่าไหนคนไข้อยู่ไหนผมก็คิดว่าเอ้าคุณหมอรู้ได้ยังไงคุณหมออยู่ในห้องไม่ใช่เหรอผมว่าจะไปโทรตามเลยคุณหมอก็บอกอ๋อพอดีแม่ของคนไข้อ่ะเขามาตามหมอเองเลยเนี่ยตอนนี้ก็เดินมาด้วยกันอยู่เนี่ยพี่สาวผมก็ตกใจแล้วก็มองหน้าหมอแล้วก็มองหน้าผมสักพักพี่สาวผมก็บอกว่าคุณหมอคะเหตุเนี่ยเป็นเหตุรถชนประสานงานคนแม่เนี่ยเสียชีวิตคาที ่ แต่คนน้องได้บาดเจ็บสาหัสเพราะว่าหลังจากชนเสร็จเนี่ยคนแม่กอดคนเนาะกอดลูกไว้แล้วก็กระเด็นข้ามไปคนแม่เสียชีวิตคาที่หัวแตกส่วนคนลูกเนี่ยบาดเจ็บสาหัสตอนนี้นอนอยู่ห้อง ICU แล้วคุณหมอบอกว่ามากับคุณแม่มันเป็นไปไม่ได้ ครับ ห ลังจากนั้นคุณหมอก็ยังไม่เชื ่อ ผมก็ไม่เชื่อเพราะผมไม่เคยเจ อ คุณหมอเขาก็บอกคือเขาพูดสนิทกันนะครับทำนองว่ากุ๊กคือพี่สาวผมชื่อกุ๊กอะครับบอกกุ๊กแน่ใจเหร อ ไม่ล้อเล่นนะ คร ับครับพี่สาวผมก็บอกตอบอย่างจริงจังเลยเขาบอกจริงๆค่ะหมอเนี่ยไม่เชื่อถามรถมูลนิธิที่มาส่งก็ได ้ เขาก็บอกอยู่เล่าเหตุการณ์มาว่าคือรถเนี่ยแม่กับลูกเนี่ยขี่รถช่วงกลางคืนแล้วทีนี้ขับไปสวนเลน คร ับเลยทำให้เกิดอุบัติเหตุชนประสานงานกับรถเก๋ง คือเข้ามารถมอเตอร์ไซค ์ใช่ครับ แล้วก็ไปประสานงานกับรถเก๋ง ใช่ครับ แล้วก็แม่ ประสานงานเนี่ยคนเนี่ยแม่เนี่ยกอดลูกไว้แน่นแล้วก็กระเด็นลอยข้ามรถไป แม่เสียชีวิต หลังแม่เสียชีวิตคาที ่ครับแต่ว่าลูก บาดเจ็บสาหัสครับ ลูกบาดเจ็บสาหัสแล้วก็มาโรงพยาบาล ใช่ แต่ว่าขณะที่หมอออกมาเนี่ยหมอบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยไปตามคุณหมอให้ออกมาดูเคสนี้ถูกไหมฮะ ใช่ครับคุณหมอว่าคนนั้นเป็นแม่เด็กเป็นคนบอกเองเลยว่าให้หมอเนี่ยรีบลงมาดูลูกให้หน่อยตอนแรกหมอก็ไม่เชื่อผมก็เลยจังหวะนั้นก็บอกพี่ค่อยคุยอะไรกันแล้วกันไปช่วยเด็กก่อนพอหลังจากช่วยเด็กเสร็จปุ๊บก็มาคุยกันว่ามันเรื่องจริงเหร อ พี่สาวผมก็บอกจริงๆที่มาส่งเนี่ยมีแค่คนเดียวคือเด็กทีนี้ผมก็เลยบอกงั้นไปดูกล้องวงจรปิดก็ได้เพราะระหว่างทางหมอมาเนี่ยผ่านกล้องวงจรปิดตลอด ถูกต้อง ครับผมก็เลยไปห้องกล้องวงจรปิดรปภก็อยู่รปภก็เจอหมอพอดีก็คุยกันทีนี้ก็ให้รีเพย์ภาพกล้องวงจรปิด เป็นไงฮะ เชื่อไหมครับพี่หมอคุยอยู่คนเดียว หมอคุยกับใครไม่รู้อยู่คนเดียว ใช่ครับเป็นหมอเดินมาปุ๊บออกมาจากห้องแล้วก็เดินคุยอยู่คนเดียวตลอดทางทั้งกล้องตัวในลิฟต ์ครับ กล้องตัวทางเดินจนมาเจอผม ไม่มีผู้หญิง ใช่ครับหมอคุยอยู่คนเดียว ไม่มีคุณแม่ ครับ หมอคุยกับใครก็ไม่รู้แต่ว่าในกล้องวงจรปิดคือหมอคุยคนเดียว ใช่ครับ โ หหมอก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อสายตาตัวเองเพราะว่าผิดพลาดอะไรหรือเปล่าบอกจริงๆอันนี้คือเหตุการณ์จริงๆนี่คือกล้องวงจรปิดจริงๆเลยโอ้โหยังเล่าไปผมยังขนลุกเลยในเหตุการณ์นะครับเพราะไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อน เดี๋ยวพี่ถามนิดนึงฮะไก่ในเหตุการณ์นั้นนี่ก็คือเอาน้องเนี่ยมาโรงพยาบาลถูกไหม ใช่ครับ ส่วนศพของคุณแม่เนี่ยยังไงฮะเขาไม่ได้มาเขาไม่ได้นำมาโรงพยาบาลเขาแยกกันหรือไงครับ แยกกันครับเพราะส่วนใหญ่รถมูลนิธินี่คือจะไม่เจ็บที่ว่าเสียชีวิตแล้วใช่คือรู้ดูอาการแล้วเสียชีวิตคาที่เลยแต่คนเจ็บจะนำส่งครับ คนเจ็บนำส่งส่วนผู้เสียชีวิตก็แยกออกไป ใช่ครับ อาจจะไปนิติเวชอันนี้พี่ไม่รู้นะ คือ จับแยกเลยไม่ได้เอาคนเสียชีวิตนั้นมาที่โรงพยาบาลด้วยถูกไหมฮะ ใช่ครับ ก็คือเอาแค่คนเจ็บมา ครับ แล้วน้องเป็นไงบ้างครับหลังจากนั้นคือน้องหายเป็นปกติป่ะ ก็ประมาณ 2-3 วันครับแล้วก็เหตุการณ์แปลกๆก็คือบางทีก็จะมีเด็กเหมือนน้องเขาคุยอยู่คนเดียวครับ ครับ เหมือนคุยอยู่กับใครสักคนนะครับตอนกลางคืนเนี่ยตอนผมเข้าเวรผมก็จะผ่านแล้วผมก็จะเห็น ครับ น้องเขาคุยเล่นอยู่กับใครแม่เขาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจอะครับครับผม น้องเนี่ยอายุประมาณสักกี่ขวบครับ ประมาณสัก7ขวบครับ ประมาณ7ขวบโทษนะนี่พี่พูดโดยไม่รู้เลยนะมีการพอเด็กมากเลยนะ7ขวบไหมนะมีการไปเล่าให้น้องฟังไหมครับว่าแม่เขาเสียแล้ว ไม่เล่าครับเพราะหลังจากนั้นนะคนพ่อเขามาพอหลังจากพ่อเขามาปุ๊ บ พ่อเขาก็เลยอาจจะเล่าคงมีวิธีเล่าครับแต่คือผมจะไม่เล่าเด็ดขาด พวกเราไม่ได้เล่าไม่ได้บอกว่าแม่น้องเสียชีวิตเพราะว่าน้องเด็กมากเจ็บไปขวบเองก็ตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนของคุณพ่อและของครอบครัวแล้วว่าเขาจะเล่าจะมีวิธีการบอกกันยังไงเนี่ยนะฮะ ครับ อ๋อแต่ระหว่างนั้นเหมือนเด็กคุยกับใครก็ไม่รู ้ใช่ครับ เนาะ คือเหมือนเด็กคือช่วงนั้นน่ะพอพ่อเขาคือโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะไม่ให้นอนเฝ้าครับพอหลังจากตกกลางคืนเนี่ยผมก็จะดูแลเป็นชั้นที่น้องเขาอยู่บ้างอะไรบ้างบางทีผมผ่านไปคือผมก็เห็นน้องเขาดูคุยกับใครหรือเปล่า เหมือนคุยกับใครก็ไม่รู้ มาเล่นนะครับช่วงกลางคืนนะครับ เฮ้ยขนลุกพี่ย้อนกลับไปที่คุณหมอหน่อยฮะไก่ถามคุณหมอตอนนั้นที่คุยกันมาว่าคุณหมอผู้หญิงที่มาตามคุณหมอให้มาดูลูกเขาอะลักษณะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงแต่งตัวยังไงอะครับ คุณหมอเขาบอกว่าตอนนั้นใส่เป็นผู้หญิงมีอายุน่าจะประมาณ37 40กว่าต้นใส่กางเกงขาสั้นเสื้อสีเหลือง อ กางเกงนี่เป็นกางเกงยีนพับขาครับ ครับ และรูปร่างลักษณะจะท้วม ๆอ่า ครับผมซึ่งก็ตรงกับศพ โอ้ยนี่ถามนี่แหละก็คือสิ่งที่หมอบอกมาว่าลักษณะแบบนี้ที่ไก่เล่ามาเนี่ยตรงกับคุณแม่ที่เสียชีวิตคือตรงกับศพเลย ใช่ครับพอหลังจากคุณหมอลงไปตรวจศพอีกทีนึงเนี่ยคือมากับอีกคันนึงอะครับพอเจอหมอก็อึ้งไปเลย เหมือนกันเลย ใช่ครับ สิ่งที่คุณหมอเห็นกับศพของคุณแม่คือแต่งตัวคือผู้หญิงคนนี้เลย ใช่ผมก็อึ้งเพราะว่าตอนที่คุณหมอผมถามคุณหมอเนี่ยคุณหมอเจอเป็นผู้หญิงยังไงก่อนที่จะเจอศพนะครับ ครับ คุณหมอก็เล่าละเอียดเลยว่าเจออย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้เขามาตามเพื่อจะให้ไปดูลูกเขาลูกเขาประสบอุบัติเหตุเห็นว่าเคสฉุกเฉินเขาก็เลยรีบมา โอ้ใส่เสื้อสีเหลืองใช่ไหมกางเกงยีน ใช่ครับ พับขาร ูปร่างท้วม ครับผม เป๊ะเลยตรงกันเลยกับที่ไปตามคุณหมอ ใช่ครับ นี่คือความห่วงความรักเลยนะที่แม่มีต่อลูกนะฮะตัวอาจจะตายแต่วิญญาณเนี่ยยังห่วงลูกอยู่อ่ะ ใช่ครับเพราะผมก็ไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนตอนแรกผมก็คิดว่าหมอเล่นละครอะไรหรือเปล่า ครับครับ ในกล้องวงจรปิดหมอเขายังงงเลย ผมว่าหมอเนี่ยจะต้องอึ้งที่สุดเพราะว่าคุณหมอได้คุยกับวิญญาณโดยที่คุณหมอไม่รู้ตัวมารู้ตัวอีกทีคือตอนเห็นกล้องวงจรปิดอ่ะผมว่าตอนนั้นคุณหมอก็อธิบายเลยไม่ได้นะตอนนั้นระหว่างไก่กับพี่สาวหลังจากผ่านเหตุการณ์เปาะนั้นไปเลยนะคุยอะไรกันยังไงฮะพี่น้องคุยกันยังไงบ้างอ่ะ ก็ไปไหนมาไหนไปด้วยกันเลยครับ เหรอฮะ ถ้าเข้าเวรคู่กันจะไปทีไปสองจะไม่ไปคนเดียวแล้ว ครับ ครับถ้ายิ่งผ่านหน้าห้องน้องเขาเนี่ยจะไปกันสองคน อ๋อ ครับผมเพราะกลัวเหมือนกันคุณหมอก็กลัวเหมือนกัน โอ้ชวนกันไปทำบุญไหมฮะ ก็ทำบุญครับ อ๋อทั้งพี่ทั้งน้องทั้งคุณหมอเลยเผื่อเขาด้วยอุทิศส่วนให้กับเขาด้วยนะฮะ ครับ นี่คือเหตุการณ์ที่เจอมาจริง ๆใช่ครับ ยืนยันกับพี่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้แต่งนะไก่นะ ไม่แต่งครับจริงๆครับ เห็นมากระตาไก่กับพี่สาวคุณหมอนะฮะ คุณหมอเห็นนะแต่ผมเห็นคือหมอคุยอยู่คนเดียวกระตาเลย โอ้โหน่ากลัวนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะ ใช่ครับ เอาละฮะไก่ขอบคุณมากครับผม ครับ สั้นๆนะฮะไม่ได้ยาวเลยนะฮะแต่มันเป็นเรื่องที่มันโบ๊ะบ้าแล้วมันลงตัวมากขอบคุณมากไก่กับเหตุฉุกเฉินครับแล้วก็หวังว่าจากนั้นคือในเรื่องนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นมา 4-5 ปีแล้วถูกต้องไหมครับ ใช่ครับ ก็ตอนนี้เด็กคนนี้ก็น่าจะประมาณสัก7ขวบประมาณสัก12ขวบก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าวิญญาณแม่เขาไปผุดไปเกิดไปสู่สุคติหรือยังนะหรือยังวนเวียนอยู่กับลูกหรือครอบครัวหรือเปล่าไม่รู้นะ ครับ โอเคครับขอบคุณครับไก่ ส สวัสดีครับนะฮะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราได้ฟัง The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้ ผมมากันที่สายของคุณตั้มฮะคุณตั้มปัจจุบันนี้อายุ46ปีครับบอกว่ามีประสบการณ์ที่เพื่อนนะฮะเล่าให้ฟังเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีครับเมื่อ10เดือนที่ผ่านมาเรื่องที่บอกว่าเป็นของสะสมไม่รู้เหมือนกันว่าของสะสมที่ว่านี่คืออะไรแต่ว่าตอนนี้คุณตั้มอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับตั้ม สวัสดีครับผม นะฮะตั้มฮะโอ้เสียงเท่หล่อมากนะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ผมโทรจากลาดพร้าวครับ ลาดพร้าวแล้วตอนนี้อยู่กับใคร ทำงาน อยู ่ นะทำงานเลิกกี่โมงครับ ผมเลิก7โมงเช้าครับ และตอนนี้พี่รบกวนเวลาไหมเนี่ย ไม่ครับไม่พอดีว่างหมดผมทำโรงแรมอยู่ไง อ่ะโอเคโอเคโอเคนะฮะถ้างั้นเนี่ยมาเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังหน่อยเห็นบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เพื่อนเล่าให้ฟัง ใช่ครับ และตั้มมาเล่าต่อนะ ใช่ครับ นะครับเรื่องของสะสมย้อนกลับไปเมื่อ10เดือนที่ชลบุรีฮะคืออะไรครับ ก็คือผมเริ่มก่อนนะเพื่อนผมเนี่ยเขาจะมาหาผมมาเที่ยวคือว่าเราจะมีการสังสรรค์กันในกลุ่มนะครับแล้วก็เล่าเรื่องผีแลกเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยฮะมาใครมีก็เล่ากันแล้วพอดีผมชอบเรื่องเนี้ยคือมันเป็นของสะสมแต่ว่ามันเป็นแว่นเลแบนนะครับคือผมขอไม่เอ่ยนามเพื่อนของอันที่เป็นเรื่องของเพื่อนเขาเคยอยู่ที่ชลบุรีนะครับ ชื่อสมมติชื่อว่าในเอแล้วกันนะฮะคุณเอเนี่ยเขาชอบสะสมแว่นเลแบนโอเคแว่นอะไรเขาจะหามาหมดเลยเรื่องรุ่นไหนที่ว่าหายากจะหาได ้ตาไม่ของท่านนิดนึงเวลาพูดถึงชื่อยี่ห้อแว่นเราข้ามชื่อยี่ห้อแว่นไปนะ ได้ เอาเป็นว่าแว่นยี่ห้อหนึ่ง ได้แว่นยี่ห้อหนึ่งโทษทีครับสองครับก็คือเขาก็อยากได้รุ่นนี้มากเลยว่ายี่ห้อนี้นะฮะแล้วพอดีเขามีน้องเนี่ยมีน้องพี่น้องเขาเนี่ยทำแบบเกี่ยวมือพี่อยู ่ นะครับเขาบอกว่าพี่ผมมีอยู่อันนึงนะพี่สนใจไหม ครับ เขาบอกเอ้ยเอาสิเอามาดูหน่อยสิปวดน้องก็เอามาให้ดูบอกเอ้ยใช่เลย นะฮะเขาก็ให้ค่าขนมไปกับน้องนั้นไปเขาก็เอามาเก็บไว้นะครับคือเขาอยากได้มากครับพี่ป๋องแล้วคนที่เขาขับมอเตอร์ไซค์ด้วยมอเตอร์ไซค์สีชมพูนะครับก็เริ่มมาเกิดขึ้นพอเขาได้แว่นไปเนี่ยนะครับครั้งเวลาเขาไปเนี่ยเขาจะใส่แว่นนี้ตลอดเลยนะครับแล้วเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าเขามีความรู้สึกแปลกๆแว่นเนี้ยนะฮะอย่างเช่นเวลาเขาใส่เนี่ยแว่นในเวลาใส่มันจะมีมันมีมุมข้างๆถูกไหมฮะเขาบอกมันมีคนยืนข้างๆเขาอยู ่ ก็จะเป็นมี 2-3 ครั้งนะฮะเป็นมี 2-3 ครั้งเหมือนกับเห็นด้วยหางตาเอาแว่นมองออกไปข้างๆเนี่ยมันมีผู้ชายยืนอยู่ อ๋อเป็นผู้ชาย ใช่ใช่แต่เขามองอ่ะไม่มีอาจจะตาฝาดไปเขาเรียกว่าตาฝาดไปเขาเกิดนี้สองสามครั้งเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นตลอดนะครับแล้ววันมีวันหนึ่งเขาก็จะแต่งตัวถึงบ้านก็ส่องกระจกปรากฏว่าก็ลองใส่แว่นดูเพื่อความเรียบร้อยนะฮะมันไม่ใช่หน้าเขาในกระจกครับ เอา เป็นหน้าผู้ชายคนอื่นนะฮะเหมือนกับพี่ป๋องเห็นมาเราส่องกระจกตอนเช้ามองเนี้ยปรากฏมันไม่ใช่หน้าเขาเขาก็ถอดแว่นออกก็เป็นหน้าเขานี่หว่าเขามองว่าอาจจะแบบเอ้ยสายตาเราไม่ดีหรือเปล่านะฮะเขาก็มองไปยังก็ไม่ยังไม่รู้ยังเขายังไม่สงสัยเกี่ยวแว่นนะฮะท่านจะมองว่าไอ้เราตาไม่ค่อยดีหรือเปล่าเลยแบบนี้หรือเปล่านะครับก็เกิดแบบเนี้ยทุกครั้งนะฮะอย่างเช่นว่ามีคนมายืนมั่งใส่แว่นในกระจกก็เห็นมีคนอื่นมั่งนะครับจนวันหนึ่งในบ้านเขาเนี่ยก็เกิดว่ามีแว่นเขาวางแว่นไว้ใช่ไหมฮะตอนกลางคืนเนี่ยเวลาเขานอนเขาจะถอดแว่นไว้เขาจะมีเกาะเป็นคอลเลคชันในห้องเขาใส่ตู้เก็บเรียงสวยๆนะครับ เป็นคนชอบสะสม ถูกต้องครับนะครับคือหนึ่งเขาก็นอนนะครับเขาตื่นมาตอนกลางดึกนะฮะเขาเห็นผู้ชายเนี่ยยืนชี้หน้าเขาอยู่ตรงกรอบแว่นตรงในห้องเขานะครับ ชี้หน้าบอกของกูเขาตกใจตื่นเลยนะครับตกใจตื่นกลางดึกแล้วเหงื่อแตกเลยเขาก็เปิดไฟมามันไม่มีนะฮะเขาก็ตกใจเอ๊ะเขาบอกของเขาก็ตอนเช้าๆเนี่ยตอนเช้าพอตื่นมาตอนเช้าเขาก็ไปหาน้องมูลิธิเนี่ยนะฮะไปบอกว่าไอ้แว่นเนี่ยมันมาไงนะน้องบอกของผมเองของญาติผมเองเขาไม่เอาแล้วเห็นพี่ชอบผมก็มาให้ ม าสบายใจได้ไม่มีอะไรพี ่ นะฮะแต่น้องเดี๋ยวผมค่อยเฉลยทีหลัง ได้ครับ เขาก็สบายใจอ้าวน้องๆผมไม่ใช่ของญาติเขาเองก็ไม่เป็นไรก็ใส่ต่อนะครับเขาก็ใส่วันนี้เขาชอบใส่ขับรถบิ๊กไบค์แต่ว่าชลบุรีมันมีเนินเยอะพี่ป๋องมันมีเขาเยอะถูกไหมฮะวันนี้เขาก็ขับรถไปตอนกลางคืนนะครับ เขาก็เข้าโค้งปุ๊บตาเขาเหลือไปเห็นเขาใส่แว่นดำด้วยนะฮะเห็นไหมก็รถลงข้างทางอยู ่เห็นแล้วนะ รถมอเตอร์ไซค์เปิดไปเห็นอยู่ข้างทาง เห็นอุบัติเหตุเป็นรถมอเตอร์ไซค์ตกข้างทาง ใช่ครับแต่ว่าด้วยความมืดนะฮะเขาก็มองเห็นเขาใส่แว่นดำด้วยไงพี่ป๋องเขาก็เห็นเขาก็จอดเทียบมองกลับไปดูไม่มีครับ ครับ ไม่มีเขาเฮ้ยเขาเริ่มสงสัยแล้วนะฮะว่ามันเป็นอะไรกับเขาเนี่ยนะครับเขาก็ไม่สบายใจเขาก็แบบคุณคิดว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างกับแว่นเนี่ยนะครับเขาก็ไม่นั่นเขาก็เลยน้องก็ไปบอกเขาสักทีนึงนะฮะจนวันหนึ่งผ่านไปเนี่ยนะครับเหตุการณ์นี้ก็เกิดเขาตลอดพี่ป๋องแบบนี้ซ้ำนะครับน้องก็ไม่บอกนะครับจนวันหนึ่งมันมีใครแม็กคือเนี่ยเขาเกิดไปกับตัวเขาเองนะครับคือเขาขับรถไปใช่ไหมพี่ป๋องนะฮะเหมือนกันขับจะเข้าบ้านนะครับปรากฏว่ามันมีมือมาปิดตาเขาม ีมือมาปิดตา ใช่ครับแล้วประสานงานกับสิบล้อเลย ฮะชนกับสิบล้อคือชนท้าย ครับผมชนท้ายเลยปึ้งมาเลยคือเหมือนกับมันปิดตาปุ๊บเนี่ยพอเปิดเจอท้ายสิบล้อเลยครับตายคาที่เลยครับ ฮะ คาที่เลยครับคาที่เลย คือโอ้เดี๋ยวนะคือน้องคนที่ตายคาที่เลยฮะ คาที่เลยครับตรงจุดเดียวที่ผมเล่าไปฟังฟังว่าเขาเกิดเห็นอุบัติเหต ุ นั่นแหละครับที่เดียวกันเลย เฮ้ยคนลุก ผมก็อันนี้แม่เขาก็เสียใจนะเขาไปตั้งบุญกุศลที่วัดนะฮะมันเพื่อนผมก็ไปครับไปหมดไอ้น้องคนนี้ก็มา ครับ มาบอกแม่ว่าแม่ครับผมมาสารภาพหน่อยแม่บอกมีอะไรบอกผมไม่สบายใจผมก็กลัวเป็นบาปก็บอกแม่ที่ซื้อต่อไปผมเก็บมาจากคนตายครับผมเจ้าจะคนตาย ทีแรกไม่ยอมบอก ไม่บอกครับไม่บอกแล้วเขาบอกว่าเขาอยากจะขอคืนเพราะว่าเขาก็โดนตามเหมือนกันครับ โดนตามยังไง มาบอกเอาของกูมา อ ะไรครับก็คือพี่ป๋องที่ผมบอกพี่ป๋องว่าน้องที่ว่าก่อนจะตายเห็นประเทศถูกไหมฮะ ครับ มันตอนนั้นแหละมูลิสิไปเจอแล้วก็เก็บแล้วก็น้องจะไปเจอแว่นเก็บมาเลยนะครับคือแว่นเนี่ยลักษณะมันเหมือนกับเขาสารกระเด็นออกนะฮะแต่แว่นเนี่ยสภาพดีอยู่เขาเก็บไว้แล้วก็มาให้คนเนี่ยคนที่ผมเนี่ยนะครับจนเขานั่นแหละครับเมียนเป็นไปเลย โอ้โหเดี๋ยวนะวิญญาณเจ้าของแว่นตามไปทวงกับน้องคนนี้ ใช แล้วก็ตามไปทวง เพื่อนผมด้วย เออคือตามไปเอาตามไปทวงคนที่ไปเอาแว่นเข้ามาแล้วก็คนที่เอาแว่นเข้ามาเนี่ยก็ไปให้น้องคนเนี้ยก็ตามไปทวงอีก ใช่ครับ แล้วก็ทำให้น้องคนนี้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเลย ชีวิตตรงจุดเดียวที่เขาตายเลย เฮ้ย ลงเหมือนกันเลยสิบลักษณะที่เขาที่เพื่อนผมเล่าฟังสิบรอบเหมือนกันเลย เออ ครับผมแต่ไม่รู้ว่าวันหรือว่าสถานที่มาผมไม่แน่ใจเขาจำไม่ได้นะฮะ เอาแล้วน้องมาขอแว่นคืน ขอแว่นคือแต่แว่นมันพังเรียบร้อยแล้วครับพี่ผมไปกับเขาแล้วเละแล้วนะครับน้องคนนี้ก็ต้องไปทำบุญก็รู้สึกว่าเขาบอกว่าไปบวชแล้วมั้งครับไปบวชเลยคือเหมือนกับเขาทำบาปสองคนเลยนะพี่ผม ใช่โทษนะคือไปเอาของคนตายก็หนึ่งแล้วก็เอามาให้กับน้องคนที่เสียเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ไม่ยอมบอกความจริงอันนี้ก็หนึ่ง ใช่ครับผม เหรอ เขาต้องบวชนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงนะน้องเพื่อนเขาไม่ได้ตามแต่ว่าเขาบอกว่าบาปมากเลยอ่ะสองเด้งเลย คืออันนี้เราก็รู้กันอยู่นะบางทีอันนี้ผมก็ต้องเรียนด้วยความเคารพนะฮะว่าไอ้ของแบบนี้เวลาที่เราเกิดเหตุแบบนี้ก็ของคนเสียชีวิตของคนเจ็บของคนตายก็ไม่ควรไปเอาเขานะ ใช่ครับใช ่เออ มันเป็นสิ่งที่เหมือนก็ต้องคำสาปไปพี่ป๋องของเขาห่วง ไงของเขาห่วงอ่ะเขาอาจจะเป็นแว่นที่เขารักที่สุดคือแล้วจิตสุดท้ายเนี่ยเขาอาจจะผูกพันกับแว่นอันเนี้ย ใช่ครับ เออแล้วพอใครแว่นเข้าไปเขาคงจะไม่พอใจอ่ะก็ตามไปทวงอะไรแบบเนี้ย แต่มันแปลกคือว่าลงจุดเดียวกันไงพี่ป๋อง เออนี่ก็แปลก จุดเดียวกันเลยจุดเดียวกันเลยเหมือนกับว่าเขามาปิดแล้วก็เปิดแล้วก็ประสานงานเสยท้ายสิบล้อเลยเข้าทันทีเลยครับผม โอ้แสดงว่าเพื่อนมาเล่าเรื่องนี้ให้กับตั้มฟังตั้มก็เลยชอบเรื่องนี้แล้วมาเล่าให้พี่แล้วก็แฟนรายการฟัง ใช่ครับ เออไอ้คุณนี่เป็นคนที่ฟังแล้วมาเล่าถ่ายทอดได้ดีนะ ขอบคุณครับพี่ป๋อง เออนะ มีก็ผมเคยเล่าพี่ป๋องเรื่องโรงพยาบาลพี่ป๋องจำได้ไหมล่ะที่ผมประสบเหตุที่ว่าเจอตีคนไข้ตีข้างๆอ่ะ ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได้มาจัดรายการ 3วัน3คืนไอ้3วันนะพี่ป๋องที่เจอเข้ามาหาผม3วันแล้วปรากฏว่าเขาตายผมเข้าพอดีนั้นผมจำได้แล้วครับพี่ป๋องอยู่ตอนนั้น นะคือไม่ได้มาจัดรายการหลายวันไงนี่มีข้อความเข้ามาส่งมาบอกว่าน้องนกกี้นะแล้วพี่เขารู้ได้ไงว่ามีมือมาปิดตาในเมื่อเพื่อนเขาตายคาที่ คือว่าเขามาเล่าให้ฟังไงครับแม่เขามาเล่าให้ฟังนะฮะเขาเล่าเหตุการณ์ลูกชายเขาบอกนะครับว่าแบบนี้ว่าเขาจะเจอแบบมาหลอนเขาตลอดมายืนมาอะไรอย่างนี้นะครับตอนนั้นนะครับตอนนั้นคือผมก็ไม่กล้าซักใครเพื่อนมา เข้าใจเพราะว่าหลายคนสงสัยว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยตอนขับไปคนเดียวแล้วก็มีมือมาปิดตาแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุชนท้ายรถสิบล้อแล้วรู้ได้ไงว่า อ๋อผมลืมไปบอกนิดคือแว่นลักษณะเขาเนี่ยมันมีแว่นเหมือนกับเป็นรอยกดไงฮะตรงตาเขาเป็นรอยแว่นเขาอะไรเงี้ยฮะ อ๋อตัวแว่นนะฮะเหมือนมีรอยกดเลยใช่ไหม ใช่ครับรอยกระแทกคือแม่เขาก็สงสัยว่ามันเป็นรอยได้ยังไงลูกเขาแบบว่าแต่ลูกเขาเนี่ยเละนะฮะหัวนี่กระแทกนะฮะเข้าไปแต่ว่าตรงขอบตาเนี่ยมันเป็นรอยช้ำแว่น นี่เพราะว่าหลังจากที่พอคุยเรื่องนี้มีหลายท่านสงสัยฉันไม่ผิดนะฮะเพราะหลายท่านส่งข้อความมาถามอย่างเช่นข้อความจาก3911บอกรู้ได้ยังไงว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุโดนมือปิดตาคุณยานสว่างว่าใครมาเล่าให้ฟังแล้วว่ามีมือปิดตานะครับหรือว่าคุณอนันต์บอกพี่ป๋องผมก็ชอบแว่นระวังด้วยนะฮะนะครับเออก็มีหลายข้อความที่ส่งมาแสดงว่าลักษณะของแว่นเหมือนกับมีรอยกด คร ับ ผม อ้าวๆได้เลยตั้มขอบคุณมากกับเรื่องนี ้ กลับไปทำงานต่อแล้วถ้ามีประสบการณ์อื่นโทรมาเล่าอีกนะครับ ได้ครับพี่ป๋อง ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเราจะมาติดตามฟังเรื่องตื่นเต้นเรื่องน่ากลัวกันต่อครับเป็นเรื่องของคุณเดี๋ยวต้องไปถามครับว่าเขาชื่ออะไรนะผมอ่านแล้วอ่านเป็นปมปั๋มไม่รู้ถูกผิดยังไงไม่รู้เดี๋ยวว่ากันนะประสบการณ์ที่บอกว่าเจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพักหลังหนึ่งในจังหวัดชลบุรีครับเมื่อ3ปีที่ผ่านมาเรื่องที่บอกว่าใครพามาสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ป๋อง นะพี่ป๋องต้องเรียกเราว่าอะไรอ่ะ ชื่อผมต้องออกเสียงว่าปั๋มครับ ปั๋มนะปั๋มนะโอเคปั๋มนะปั๋มฮะตอนนี้ปั๋มอายุ32ปีทำงานแล้ว ใช่ครับเราเคยคุยกันแล้วผมเคยโทรมา เหรอนานยัง คดีที่ภูเก็ตครับ นานยังฮะ น่าจะหลายปีแล้วครับ หลายปีแล้วนะ แสดงลิเกครับพี่ป๋อง อ้าวเหรอแล้วตอนนี้คือยังแสดงลิเกอยู่ไหม ใช่ครับ ยังแสดงอยู่คณะอะไรครับ ก็ผมฟรีแลนซ์ครับ เป็นฟรีแลนซ์หมายถึงว่าเราไปได้ทุกคณะ ใช่ฮะก็ไปใช่ครับยังไม่ได้ประจำกับใคร ส่วนมากเล่นเป็นบทอะไร ส่วนมากก็เป็นผู้ร้ายครับ เป็นผู้ร้ายอ๋อเป็นตัวโกนี่เขาว่าสาวติดเยอะนะ พูดถึงขนาดนั้นครับ อ้ามเล่นอ่ะป๋ามาเล่าเรื่องนี้ป๋องฟังหน่อยย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่ผ่านมาที่จังหวัดชลบุรีที่น้าบอกว่าใครพามาประสบการณ์ที่ว่านี้ไปเจออะไรมาครับ คือตอนนั้นน้องๆครับที่คณะคือน่าจะชื่อได้ครับน้องๆที่กำลังดังตอนนี้เลย ครับ สารลำน้ำเพชรนะครับ ผมรู้จักน้อง ใช่ครับพอดีน้องชายผมเขาก็แสดงอยู่ด้วย ครับ ครับก็คือช่วงนั้นเขาว่างงานเขาก็เลยนัดรวมตัวกันไปเที่ยวที่บ้านหลังเนี้ยคือจองมันเรียบร้อยแล้ว ครับ เขาก็เลยโทรมาหาผ ม ว่าจะไปไหม ครับ เลยบอกว่าถ้าเคลียร์ธุระได้จะตามไปคือเขาก็เดินทางไปก่อนวันหนึ่ง ครับ แล้วสรุปตอนคืนก็คือเคลียร์ธุระได้ก็มีผมมีพ่อแล้วก็พี่คนหนึ่ง ครับสาม ก็เลยสามคนใช่ครับแล้วก็เลยบอกให้เขาส่งโลเคชั่นมาว่าอยู่ตรงไหนเขาก็ส่งมาที่เครื่องพ่อเราก็เดินทางกันประมาณสักออกจากกรุงเทพซะประมาณเที่ยงคืนคร ับ ไปถึงนู่นก็ประมาณตีสองกว่าก็คือรถผมอ่ะ ครับ เป็นเจ็ดที่นั่งใช่ป่ะครับก็มีพ่อขับ ครับ ที่คนนั่งหน้าผมก็พับเบาะนอนซึ่งผมจะไม่ได้ดูทาง ครับ ก็ขับไปเขาไปถึงปุ๊บเขาก็เปิด GPS ก็ไปตามตำแหน่งเขาก็วิ่งเข้าไปวิ่งวิ่งวิ่งเข้าไปเรื่อยๆสรุปว่าพอไปโผล่อีกทีนึงครับมันเป็นเหมือนบ้านแบบเหมือนหมู่บ้านเหมือนในหนังผีเลยพี่ป๋ อง เป็นหมู่บ้านแบบเก่าๆแต่มันไม่มืดถึงกับมืดตึ๊บนะครับมันเป็นไฟสลัวสลัวคือผมก็นอนอยู่ผมก็โผล่ขึ้นมาคือพองตัวขึ้นมาผมก็เปิดกระจกมองก็นึกในใจว่าเฮ้ยน้องๆไม่น่าจะมาเช่าแถวนี้นะเพราะมันดูน่ากลัวมากก็นึกในใจแล้วผมก็พูดกับพ่อบอกพูดว่าโอ้โหโคตรน่ากลัวเลยว่ะพอสิ้นเสียคำว่าว่ะปุ๊บไฟดับทั้งหมู่บ้านเลยครับ ไฟที่สว่างอยู่คือดับปุ๊บ ใช่ครับดับมืดมองไม่เห็นเลยก็อ้าวอะไรเนี่ยก็คือตกใจกันนะคือพ่อเขาบอกผมไม่มีอะไรหรอกก็คือขับก็คือขับ GPS ก็บอกทางไปเรื่อยครับตรงเข้าไปตรงเข้าไปจนสุดทาง ครับ ไปเจอทางเข้าหมู่บ้านหนึ่งเป็นมืดมืดมีเป็นเหมือนป่าลกๆครับแล้วก็มีป้อมรปภ.อยู ่ มียามนั่งอยู่มืดมืดคนหนึ่งครับพ่อเขาก็เลยเปิดกระจกถามว่าโทษนะครับเนี่ยรู้จักบ้านนี้ไหมเขาก็เอา GPS ให้ดู เ ขาก็พูดบอกว่าเอ้ยไม่ใช่แล้วคุณนี่มันไม่ใช่ตรงนี ้ มันออกไปอีกเมื่อน่ะมันต้องเหมือนกับมันอยู่ติดกันนี่แหละแต่ว่ามันต้องวนออกไปอีกผิดแล้วก็สรุปก็ถอยออกมาต้องถอยออกมาเพราะว่ามันแคบมากครับก็ถอยออกมาสรุปอ่ะออกมาปุ๊บก็ดูที่ถามมอเตอร์ไซค์ก็คือไปถูกสรุปก็ถูกเพื่อไปถึงพวกเราก็นั่งคุยกันน้องๆก็อยู่ที่นั่นอยู่แล้วนั่งคุยกันจับกลุ่มกำลังดื่มกันบ้างอะไรแต่ผมไปถึงปุ๊บเขาก็นึกขึ้นมาสนุกขึ้นมาเล่นเกมไอ้เนี่ยครับของ เกม ที่หงายมือออกมาครับคนละ5นิ้วอะ5มืออ่ะ5นิ้วแล้วก็นับ50 15 อ๋อ50 15 ใช่ครับคือจนใครแพ้คนสุดท้ายเหลือคนสุดท้ายปุ๊บก็คือแพ้ ครับ เราก็มานั่งล้อมวงกันป ึ๊ บเราก็เริ่มนับ5 10 15 20 25 30 35 40 40 45มีทั้งหมด45แต้มนะโอเคเริ่มปึ๊บก็เล่นเล่นเล่นเล่นเล่นจนจบเกมปึ๊บคนแพ้ก็ถูกลงโทษ ครับ ทุกคนก็ไปเข้าห้องน้ำของท่าทับปึ๊บกลับมารวมกันเอาใหม่มาพร้อมนะแล้วยื่นมือมาฟึ๊บนับ5 10 15 20 25 30 35 40 ครับ เอ้าแพ้ไปไหนคนนึงไม่ครบเดี๋ยวมันไม่หนุกนะก็ดูนับดูหน้ากันหลายๆพบน้องคนนี้คนนี้คนนี้คนน ี ้ก็ครบนี ่เอ้า 8คนต้องมี8คน ครับ เรื่องเมื่อกี้มันมีต้องมี9คนสิเพราะมันมี45มือใครมีคนนึงนับไป5 20 25 30 35 40 ครับ ก็นับได้40อีกก็งงละงงว่าเอ๊ะอาจจะมีใครแกล้งหรือเปล่าอาจจะมีใครออกมาสองมือแต่ว่าคือวงอะคือมันชิดกันมาก ครับ ใช่ครับก็คือใครแกล้งก็คือจะต้องเห็นว่ามีคนแกล้งยื่นออกมาสองมือเสร็จปุ๊บก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาไปด้วยซึ่งน้องคนนี้เขาค่อนข้างจะแบบว่ามีเขาเรียกว่ามีเซนส์นะครับ อ่ อนไหวง่ายทางพูดสิ่งที่มองไม่เห็นเขาก็อยู่ดีๆเขาร้องไห้ขึ้นมาเลย ร้องไห้เหรอ ร้องไห้ครับเป็นว่าเป็นเพลงร้องไห้ร้องแบบหลับหูหลับตาร้องทุกคนก็งงหมดละร้องไห้ทำไมเขาแล้วเขาพอเขาร้องไห้ปุ๊บเขาก็เงยหน้าขึ้นมาเขาบอกว่าใครพามา เขาพูดว่าใครพามา ใช่ครับเขาพูดกับผู้คำแรกใครพามา ครับ ทุกคนก็เงียบหมดเลยนะใจเย็นๆใครพาใครมาผู้หญิงคนนั้นเนี่ยใครพามา ครับ เขาถามผู้หญิงคนไหนชี้นี่นี่ก็เพื่อนๆเราหมดนี ่ครับ ขาก็ชี้มาที่ระหว่างผมแล้วก็พี่ชายแล้วมันจะมีช่องกลางอยู ่ ทางขวามือผมครับเขาก็ชี้มาตรงระหว่างช่องนั้นเลยนั่นน่ะใครพามาบอกผมขนลุก เอ้ยผมก็ขนลุก เลือกเลย เ ออนี่มีอ่ะนี่เป็นอะไรเป็นอะไรใจเย็นๆเขาค่อยคุยกันเขาบอกว่ามีใครพาผู้หญิงคนนี้มาเขาตามมาไปส่งเขาเดี๋ยวนี้เลยนะเขาพูดอย่างนี้ครับไปส่งเขาเดี๋ยวนี้เลยนะว่าอ้าวใครพี่ไม่รู้แล้วพี่จะไปส่งที่ไหนครับพี่ไม่รู้อ่ะเออไม่รู้เขามายังไงเขาบอกว่านั่นแหละไปส่งออกไปอ่ะตรงไหนมันเป็นสามแยกอ่ะส่งเลย อ๋อสามแยกคือน่าจะเป็นทางสามแพร่งทางผีผ่าน ใช่ครับซึ่งในตอนที่ผมที่ผมเข้ามาคือผมไม่ได้มองทางไงเพราะว่าผมนอนมา ครับ ก็สรุปที่บ้านพักอ่ะเขาจะมีมอเตอร์ไซค์แบบให้เช่าใช่ไหม ครับ ผมก็เลยตัดสินใจกับพี่ว่าจะเอาไปซื้อของด้วยถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวผมขับ ครับ ที่ซ้อนแล้วเดี๋ยวเรียกเขาไปส่งด้วยกันเลย โอ้โหอินดี้มากคือเอาโมไซค์ซ้อนเรากับพี่แล้วเรียกโทษนะคือเรียกผีขึ้นไปด้วย ใช ่ ครับคือตอนนี้ทุกคนไม่สนุกแล้วในบ้านคือไม่สนุกแล้วไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วก็เลยว่าพี่กล้าเปล่า ครับ บอกไปดิกล้าก็ลงมาเปิดประตูออกมาก็ลงไปที่มอเตอร์ไซค ์ พอผมขึ้นปุ๊บพี่ก็ขึ้นเขาก็เรียกเลย อ ่ะมาไม่ได้เชิญนะแต่ถ้าจะกลับแบบไปส่งขึ้นรถมาเลยก็ขับออกมามันจะเป็นแบบบ้านสามชั้นไปบอกปลูกติดกันนะครับแล้วพอวิ่งออกมาปุ๊ บ เลี้ยวซ้ายก็จะเป็นทางเปียวเลี้ยวซ้ายวิ่งมาปุ๊บมันก็จะเป็นเลี้ยวขวาทีเป็นบังคับเลี้ยวครับพอเลี้ยวขวาปุ๊บซ้ายมือเนี่ยจะเป็นแบบป่า อืม นะฮะแล้วพอวิ่งออกมาปุ๊บพอออกมาชนถนนใหญ่พี่บอกใช่ไหมครับตรงนั้นน่ะเป็นทางสามแพ่งพอดีเป๊ะเลย เน า ะ ใช่ครับมันเป็นรูปตัววาย ครับ ใช่ก็เลยจอดปุ๊บก็เลยบอกให้พี่เขาบอกว่าอ่ะพี่ถึงแล้วลองบอกเขาจะไปพี่เขาบอกอ่ะมาส่งแล้วนะมาทางไหนไปทางนั้นนะ ครับ อย่ามาลบมากวนการมาพักมาผ่อนก็จอดเสร็จปุ๊บ เดี๋ยวนะประโยคที่ว่านี่คือใครเป็นคนพูดเราหรือพี่ ครับพี่ เขาเป็นคนพูด ใช่ครับแล้วก็ไปซื้อของแล้วพอกลับเข้ามาตรงทางสามแยกปุ๊บพอเลี้ยวเข้าซอยครับ ไอ้ตรงที่จำได้ไหมที่ผมบอกว่าเป็นป่า จำได ้คือในใจมันก็นึกนะสองที่สองใจคือถามว่ากลัวไหมก็กลัวแต่ว่าตอนนั้นนะครับชั่วโมงนั้นมันอยากจะรู้ อ ะก็เลยมองไปตรงป่าครับมันเป็นเหมือนผู้หญิงอะพี ่ ผมฮะ เป็นผู้หญิง คือที่สายตาเราเห็นเนี่ยประมาณ300เมตรได ้ คือเห็นอะเป็นผู้หญิงโผล่มาแค่ครึ่งตัว เอ้ย เหมือนชะโงกมาดูง ี ้พอผมเห็นปุ๊บผมก็เปิดไฟสูงแล้วเหมือนเขาหลบฟุบเข้าไปครับคือสองที่สองใจคิดว่าน่าจะเป็นคนด้วย คือ ไม่คิดว่าเป็นผี 100% ครับ ก็คือขับมาพอขับมาใกล้ถึงตรงนั้นนะครับมันเป็นต้นไม้พี่ป๋องแล้วก็เป็นป่าทึบหมดเลย ครับ ซึ่งถ้าเป็นคนก็ไม่สามารถจะรู้ทะลุป่าเข้าไปได้ครับก็เลยหันมาคุยกับพี่ว่าพี่เห็นไหมเขาบอกว่าเห็นเหมือนกัน เออ ฉะนั้นใช่แล้ว ครับ ก็เลยขับเข้าไปที่บ้าน เอ ากลับไปก็ไปนั่งคุยกันไม่มีใครดื่มละก็คุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเห็นน้องผู้หญิงคนนั้นนะครับเขาบอกว่าเห็นเป็นผู้หญิงมานั่งอยู่ด้วย ครับ แล้วก็พยายามจะเล่นกับเราด้วย มานั่งอยู่ข้างปั๊มถูกไหม ระหว่างผมกับพี่ใช่ครับ ครับ ใช่ครับ แล้วเขาพยายามจะเล่นกับเรา ใช่ครับ เรา ก็เลยก็นั่งคุยกันระหว่างที่นั่งคุยกันอยู ่ อยู่ดีๆก็มีเสียงกดออดขึ้นมานะประตูติ้งตองทุกคนเงียบกันหมดเลย ครับ ตอนนั้นประมาณ4:00 แล้วจะเช้าละ ใช่ครับก็เลยให้พ่อลุกขึ้นไปดูสรุปก็ไม่มีใครเงียบหมดเลยเปิดประตูไปไม่มีใคร เสียงกดเสียงกดกริ่งดังแต่พอไปดูไม่มี ใครใช่ครับ ค ือเราคิดว่าเป็นแม่บ้านมาบอกให้เสียงเบาๆอะไร ครับ ก็สรุปก็คือคืนนั้นก็คือสรุปแยกย้ายกันนอนก็ไม่มีอะไรไม่มีใครเจออะไรพอตื่นเช้ามากลับ ครับ คือด้วยความที่ผมสงสัยครับว่าเมื่อคืนนี้เราไปตรงไหนกันมาในพิกัด GPS อ่ะอ่ะฮะอ่ะฮะ เราก็เลยเปิดเพราะว่า GPS มันยังอยู่ใช่ป่ะครับก็เลยเปิดของพ่อทีนี ้ครับ พอเปิดพิกัดขึ้นมาปุ๊บสรุปว่าพิกัดที่น้องส่งมาก็คือถูกอยู่ตรงนี้เนี่ยเราอยู่ตรงนี ้ แต่ไอ้เมื่อคืนอ่ะหมู่บ้านที่เราที่พาไปที่ GPS พาไปผมก็สงสัยว่ามันอยู่เนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่เนี่ยติดกันก็เลยอยากรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนก็เลยชวนพ่อเดินที่ลองขับรถไปก็ขับออกมาพ่อครับเพราะว่าพ่อจำทางได้ไหมเมื่อคืนเนี้ยก็บอกว่าพ่อจำได ้ครับ จะลองวิ่งไปดูก็คือวิ่งออกมาตามทางมานั่งดูตามไปเรื่อย ๆ วนอยู่แล้ววนอยู่สองสามรอบก็หาไม่เจอครับถามวินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นเขาก็บอกว่าก็มีแค่หมู่บ้านนี้นะก็แล้วก็มีโรงแรมไอ้หมู่บ้านใหญ่ๆมันไม่มีนะครับผมบอกว่ามีสิครับเมื่อคืนเนี้ยผมเข้าไปอ่ะมันใหญ่มากเลยนะพี ่ แล้วก็มันมีหลายหลังมากเลยมันเป็นหมู่บ้านเลยมันต้องมีเขาบอกว่าไม่มีหรอกน้องมันมีแค่ตรงนี้แหละเขาไปปลูกไม้ก็เลยมานั่งคิดเพราะอ้าวแล้วเมื่อคืนเราขับไปหมู่บ้านไหนกันแล้วยามอ่ะ คือ แบบว่าคนหรือเปล่าทำไมเขาถึงไปนั่งอยู่มืดๆอย่างน ั้ น ครับ แต่คือที่คุยกันนะครับคือก็คือพูดเหมือนคนปกติครับมีพูดยาหน้าซีดลอยได้อะไรเงี้ยก็คือปกติครับเขาก็บอกเหมือนดุด้วยบอกเข้ามาได้ยังไงเนี่ยไม่ใช่หมู่บ้านนี้ออกไปนู่นมันไปอีกหมู่บ้านนึงนี่อยู่ตรงนี้แหละอะไรเงี้ยครับก็คือทั้งหมดก็ประมาณนี้คร ับ โอ้โหเดี๋ยวนะมันก็เลยมีคำถามเกิดขึ้นฮะป๋าว่าเอ๊ตกลงแล้ววิญญาณของผู้หญิงคนนี้นะคนที่มีเซนส์น่ะเขาพอจะบอกระบุได้ไหมว่าเธอเป็นใคร เขาไม่ได้ระบุครับแต่เขาบอกว่าเขาตามผมตามผมกับพี่มาซึ่งผมก็มาย้อนคิดดูว่าอาจจะเป็นตอนที่ผมเปิดหน้าต่างเปิดกระจกแล้วผมกำลังทักว่าโคตรน่ากลัวเลยว่ะ เออใช่ที่ว่าย้อนกลับไปตอนแรกนะที่เราเป็นคนว่าโคตรน่ากลัวเลยว่ะแล้วไฟก็ดับเพิ่ม ใช่ใช่ใช่ใช่ผมก็เลยมาเยอะ ครับ เออหรือว่าจะเป็นตอนนั้นใช่ครับเพราะว่าผมก็เคยได้ยินมาว่าเวลาขับรถไปต่างจังหวัดคือผมก็ไปต่างจังหวัดบ่อยใช่ป่ะเวลากลางคืนเนี้ยเขาว่าถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเปิดกระจก อ ย่าไปทักไปอะไรใช่ถึงแม้ว่ารถจะมีผมนับถือพ่อแก ่ จะมีพ่อแก่จะมีแม่ย่านางอะไรอย่างเงี้ยว่าเกิดแบบมันจูนติดกันหรือว่าเราไปทักไปทายอะไรเงี้ยเขาอาจจะขึ้นรถตามมาได้ แสดงว่าถ้างั้นเราจะสรุปว่าสิ่งที่เราเจอหรือว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นวิญญาณสัมภเวสีที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นแล้วตามปั๊มกับครอบครัวมาก็เป็นไปได้ ใช่ครับผมเขาคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะพี ่ซึ่งไม่รู้หรอกว่าคือใคร ใช่ครับ ไม่รู้ที่มาที่ไปไม่รู้ชื่อหรอกไม่รู้จะเออ ต้องการอะไร ครับโอ้โหแต่ผมบอกเลยนะว่าถ้าผมเป็นเพื่อนคุณผมจะไม่เอาคุณไปด้วยเลยนะเพราะคุณไม่นั่งเป็นเพื่อนเลยนะคุณนอนอย่างเดียวเลยนะไม่ดูไม่ช่วยพ่อดูธงดูทางเลยนะเรานะเออนะครับและสำคัญคือหมู่บ้านตกลงว่าหมู่บ้านมันมีจริงไหมแล้วก็รปภ.ตกลงเป็นคนหรือผีแต่มันก็แปลกพอเราย้อนกลับมาดูอีกทีนึงเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีไง ไม่มีครับไม่มีใช่วนหาสองสามรอบแต่คำที่รปภ.บอกคือว่าหมู่บ้านอยู่ติดกันเขาบอกว่าอยู่ติดกันแค่นี้แหละแต่มันไม่ใช่หมู่บ้านนี ้ ซึ่งนั่นก็แปลว่ามันก็น่าจะอยู่ไปใกล้ครับ อ๋อถูกก็สิข้อที่สำคัญอย่างนี้ว่าฟังฮะน้องปั๊มคือถ้าพูดถึงไอ้พี่ไม่รู้จะได้ถูกป่ะนะจะเรียกว่า Google Map แผนที่ GPS ไม่รู้อะนะครับอย่ามั่นใจมากนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยขนาดว่าพี่เนี่ยบ้านอยู่วัชรพลจะต้องไปถ่ายรายการเดคาที่แดนเนรมิตนะครับถ้าปกติเราไม่เปิดนะพี่ก็จะวิ่งออกเส้นนี้ปั๊บวิ่งรู้แล้วมันจะมีการสร้างรถไฟฟ้านะก็จะวิ่งตรงเลยนะผ่านบางเขนผ่านบางบัววิ่งตรงไปนะกะว่าเส้นนี้นะคือวิ่งไปก็เส้นนี้แหละวิ่งไปเดี๋ยวเรื่อยๆก็จะไปเจอราชโยธินเลยไปหน่อยก็จะเจอแดนามิดเขาถ่ายกันที่แดนามิดครับปรากฏว่าไอ้ Google Map อ่ะมันพาพี่อ้อมไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเออมันทำให้เราเสียเวลานี่ออกมาจนเราแบบเราหงุดหงิดจนแบบเฮ้ยเอาโทษนะคือกูไม่เชื่อแล้วอ่ะปิดเลยแล้วก็เอาความรู้สึกตัวเองว่าวิ่งเส้นนี้แหละตอนนี้พี่เข้าใจอย่างนี้ว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันมีเส้นหลายๆเส้นที่มีการสร้างรถไฟฟ้าจากที่เคยเลี้ยวได้แล้วมันเลี้ยวไม่ได้พอมันไปแล้วมันเลี้ยวไม่ได้เนี่ยเส้นทางมันไปอีกทางเลยนะ ครับใช่ครับ ไม่ชัวร์นะ คือไอเหตุการณ์พวก Google Map พวกเนี้ยครับพวกทีเนี้ยพวกเนี้ยคือได้อย่างอาชีพพวกผมอ่ะจะเจอบ่อยอ่ะแบบเนี้ยคือล่าสุดที่ผมฟังมาคร่าวๆมีน้องเบลน้องเบลเอ่ยชื่อได้เขาอยู่คณะสลามครับเขาเคยเปิด GPS เนี่ย ครับ แล้วมันนำทางเข้าไปเจอวัดล้างครับใช่เขาจะกดกลับบ้านหรืออะไรอย่างไปงานเนี่ยครับแล้วขับไปขับมาวิ่งไปตาม GPS เนี่ยแหละเราไปเจอวัดล้างซึ่งมันไปต่อได้ครับ เนี่ย ใช่เดี๋ยวผมจะไปถาม เขาว่ามันเกิดโทรมาเล่าพี่ฟังหน่อยคือผมว่านะคือถ้าเปิดไอ้แผนที่แบบนี้ Google Map นะในกรุงเทพฯบอกเข้าใจนะเกิดไปเปิดไอ้แบบเนี้ยแล้วมันเกิดอยู่เส้นต่างจังหวัดอยู่ในเส้นที่เราไม่คุ้นเคยอ่ะเอาพูดตรงๆนะพอถ้ามันพาเราไปเส้นที่เราไม่คุ้นเคยเราก็อึดอัดนะมันมาถูกมันหลอกเราไหมเกิดมันพาไปมันอาจจะถูกก็ได้แต่มันอาจจะพาไปเส้นทางลัดหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ว่าระหว่างที่ไปพอเราไม่คุ้นอ่ะมีเหมือนกันที่แบบว่าวนกลับก็มีนะไม่ตามแล้วไม่เอาแล้วกลับเส้นทางเก่ามันจะนานหน่อยอ้อมหน่อยไม่เป็นไรแต่เอาความสบายใจไว้ก่อน ครับเจอบ่อยครับผมเพราะว่าผมใช้บ่อยครับต้องไปงานนี้ต้องใช้บ่อย โอเคนี่เหตุการณ์ทั้งหมดนะป๋ามนะเรียกที่ว่าใครพามาสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าวิญญาณตัวนี้เป็นใครนะครับ ไม่รู้ครับ ไม่รู้นะโอเคไงขอบคุณมากนะ ครับ ผมขอบคุณครับป๋ามครับสวัสดีครับครับป๋ามครับสวัสดีครับครับป๋ามครับสวัสดีเราจะมากันที่สายของน้องตาลฮะตอนนี้น้องตาลอยู่ในสายกับเราละสวัสดีครับน้องตาลครับ สวัสดีค่ะพี่ป๋อง จ้าน้องตาลคืนนี้มาปิดท้ายกับพี่ป๋องหน่อยนะ จ้าน ะฮะอย่างแรกเลยเสียงดังนะครับตอนนี้น้องตาลอยู่ที่ไหนยังไงครับ ตอนนี้อยู่ระยองค่ะอ ยู่ระยองแล้วน้องอยู่กับใคร ตอนนี้อยู่คนเดียวค่ะ อยู่คนเดียวสมาชิกคนอื่นหลับไปหมดแล้วนะ ใช่ค่ะ ฮะแล้วน้องติดตามฟังหรือช่องผ่านนะช่องทางไหนครับ ช่องทาง YouTube ค่ะ สัญญาณโอเคมั้ย โอเคค่ะ สัญญาณโอเคนะครับถ้างั้นย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่ผ่านมาชื่อโรงพยาบาลไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าเป็นโรงพยาบาลหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในห้อง ICU คืออะไรครับ คือขอเกริ่นก่อนนะคะพอดีว่าตอนไปเนี่ยคุณหมอเนี่ยจะให้ไปห้องพักฟื้นก่อนค่ะแล้วมีพี่พยาบาลคนนึงเขามาส่งที่ชั้นเจ็ดพี่พยาบาลเขาบอกว่าเดี๋ยวคนป่วยร อ พี่เขามารับนะคะตอนนั้นอยู่ประมาณสัก 3-4 ทุ่มมาค่ะแล้วทีเนี้ยคุณในห้องพักฟื้นนะคะก็มีแค่หนูกับคุณแม่แค่สองคนแล้วทีเนี้ยสักพักนึงก็มีเหมือนบุรุษพยาบาลนะคะค่ะมีมา3คนคนนึงถือสมุดดำมาคนนึงเข็นรถมาแล้วอีกคนนึงก็เดินมาตัวเปล่าเขาก็ชะล่ำมองหนูแล้วก็หนูก็เลยคุยกับแม่แม่พี่เขามารับหนูแล้ว ค ่ะแล้วก็แม่ก็น้ำตาคอเต่าเลยใครอ่ะแม่หนูก็สะกิดเนาะตามเห็นใครอ่ะหนูก็เลยแบบก็นี่ไงพี่เขาขี่รถมารับหนูแล้ว ค ่ะแล้วก็เขาก็ชะล่ำมองมาเขาก็เดินผ่านไป ครับ ก็มีพี่ผู้ชายคนที่ถือสมุดอะค่ะเขาบอกว่าอ้าวพี่ผมไม่เห็นมีผู้ชายเลยผมจะมารับผู้ชายเขาว่าอย่างเงี้ยผมไม่เห็นเขาก็เดินผ่านไป ครับ อ้อมไปก็ไม่เห็นอีกเลยค่ะแม่ก็เลยบอกว่าแม่ไม่เห็นมีใครมารับเลยเขาว่าอย่างนี ้ หนูว่าตาฝาดไปหรือเปล่า เดี๋ยวนะเอาอันแรกก่อนนะแสดงว่าสิ่งที่น้องเห็นคือเห็นเป็นผู้ชายสามคน ใช่ค่ะ เข็นรถเข็นหนึ่งคนถือสมุดดำหนึ่งคนแล้วก็ผู้ชายอีกคนหนึ่ง ใช่ค่ะ แล้วในความเป็นจริงเนี่ยแม่เห็นกี่คนหรือแม่ไม่เห็นเลยแล้วความเป็นจริงน้องเห็นกี่คน น้องเห็น3คน น้องเห็น3นะ ใช ่ฮะแล้วแม่เห็นมั้ย แม่ไม่เห็นเลยค่ะ คือแม่ไม่เห็นสักคนนึงเลยเหรอ ไม่เห็นเลยค่ะ เอ้าฮะ แล้วทีเนี้ยก็สักพักนึงประมาณ5ทุ่มอะค่ะก็มีพยาบาลมารับหนูจริงๆก็ลงไปให้ไปห้อง ICU ก็ตึงหลับตึงตื่นนะคะก็ใส่สายอะไรพร้อมแล้วนะคะค่ะแล้วตอนเช้ามาก็คุณหมอก็เรียกแม่ไปคุยเพื่อจะให้หนูผ่าตัดนะคะ แล้วก็หนูก็เลยสลึมสลือค่ะถามว่าแม่หนูอยากกลับบ้านโทรเรียกลุงให้หน่อยหนูจะหนีโรงพยาบาลแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะคือใจไม่อยู่แล้วอะค่ะก็มันไปพูดนึงอะค่ะหนูไปยืนอยู่หน้าโรงพยาบาลแล้วค่ะหน้าประตูพยาบาลแล้วค่ะใช่ค่ะแต่หนูอะยังนอนอยู่ข้างบนอยู่เลยนะคะ เดี๋ยวนะตัวเราจริงๆอะนอนอยู่ในห้องรักษาผู้ป่วยอยู่แต่ขณะที ่ น้องเลยบอกว่าเหมือนวิญญาณน้องมาอยู่ตัวหน้าโรงพยาบาลแล้ว ใช่ค่ะมันติดไปแล้วค่ะค่ะ ครับ แล้วก็มันวูบเข้ามาเหมือนเดิมอะค่ะ ครับ ก็คุณหมอก็มาปลุกอะค่ะว ่ าเดี๋ยวคุณหมอจะเปลี่ยนห้องให้นะคะจะพาหนูไปผ่าตัดอะค่ะแล้วก็ตอนผ่าตัดเนี่ย ค ุณหมอก็วางยาสรุปไปเลยอะค่ะในระยะที่นอนไปเนี่ย ครับ คุณหมอบอกว่านอนไปประมาณ5วันนะคะค่ะก็ในระยะ5วันเนี้ย ครับ ก็ไปเที่ยวเหมือนไปเที่ยวค่ะก็มีมันกับว่าตัวเองหิวน้ำหิวข้าวอะค่ะแล้วก็ไปเจอเหมือนกับว่าเขากำลังก่อสร้างอะ ครับ ก็ไปเจอสองผัวเมียกำลังทำก่อสร้างกันอยู ่ครับ หนูก็เลยบอกว่าพี่รู้หิวข้าวอะค่ะขอกินข้าวกินน้ำได้ไห ม เขาก็บอกว่าอ้าวแล้วน้องหายดีแล้วหรอถามหนูกลับมาอย่างเงี้ยค่ะพี่ไม่ให้กินหรอกหนูยังไม่หายดีเขาว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดินไปก็ร อ แล้วไปเจอคุณป้าคนนึงเหมือนจะดุหน่อยอะค่ะหนูก็เลยบอกว่าหนูหิวข้าวพี่สองคนนั้นเขาไม่ให้หนูกินข้าวเขาก็บอกว่าไม่ให้กินหรอกมันแต่ดุๆอะค่ะอะไรก็ไม่ให้หรอกไม่ให้กินอะไรสักอย่างรู้จักก็ไม่รู้จักกันเท่าไหร่อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยก็เหมือนกับว่าเมื่อยแล้วอะค่ะก็เหมือนมีเดินไปไหนไม่รู้อะค่ะแล ้ วก็มีเสียงมาถามหนูอะค่ะแต่ไม่เห็นตัวคนอะค่ะเหมือนเป็นที่โล่งเลยค่ะแล ้ วยังมีแสงสว่างอยู่ตัวหนูอ่ะก็มีคนถามว่าหนูมาหาใครคะหนูมาน้องมาหาใครครับ ครับ หนูก็ไม่พูดเขาก็เลยบอกว่าหนูมาทางไหนอ่ะก็กลับไปทางนั้นทางเนี้ยไม่ใช่ที่ของหนูมาเขาว่าอย่างเงี้ยค่ะ ครับ ไม่ต้องมาเลยแล้วสักพักหนูก็เหมือนกับว่ารู้สึกตัวค่ะคุณหมอก็เลยตื่นขึ้นมาก็อยู่ในท่อเครื่องช่วยหายใจค่ะ ครับ ก็เหมือนว่าพยักหน้าสายหัวได้อยู ่ ค่ะคุณหมอก็เลยถามว่า ครับ เนี่ยถ้าคุณหมออ่ะท่านน้องไม่ตื่นอ่ะภายในวันเนี้ยคุณหมอจะถอดสายแล้วนะหมอว่าอย่างเงี้ยค่ะ เหรอ ใช่ค่ะ เดี๋ยวนะพี่คงถามหน่อยน้องตาลโทษนะฮะป่วยด้วยเป็นอะไรอะครับ เหมือนกับว่าหนูท้องประมาณ เ ดือนแล้วน้องเส ีย ในท้องอะค่ะ เอาโทษนะฮะคือโอ้เดี๋ยวนะน้องท้อง7เดือนแล้วโทษนะลูกในท้องก็คือเสียในท้องอะฮะ เสียใช่ค่ะ เขาเสียด้วยสาเหตุอะไรอะ ก็เหมือนกับว่า คันเป็น ไม่ค่อยดูแลอะค่ะใช่ค ่ ะ อ๋อคือเราไม่ค่อยได้ดูแลอาจจะทำอะไรหนักผมไม่รู้ล่ะปรากฏว่าน้องในท้องเนี่ยที่7เดือนเนี่ยเสีย ใช่ค ่ ะ น้องเลยต้องเข้าโรงพยาบาล ใช่ค่ะ เดี๋ยวนั้นคือ7โทษนะ7เดือนคือเป็นตัวแล้วนะเป็นรูปเป็นร่างเลยนะแล้วไงแล้วเขาอยู่ในท้อง แล้วค่ะ ใช่ไหมแล้วเขาต้องแล้วไงเขาต้องผ่าออกเอาโทษนะเอาน้องที่เสียออกมา ใช่ค่ะ หรอ ค ่ ะ แล้วไงแล้วก็น้องก็เหมือนหลับไปตัวน้องหลับไป5วันแล้วน้องก็ฝันตามที่เล่ามาอาจจะฝันไม่ฝันไม่รู้ล่ะเหมือนกับมีคนพาไปน้องไปไหนไม่รู้ล่ะใน5วันเนี่ยน้องหลับไปคือสลบไป5วันแล้วน้องก็ไปเจอนี่ ค่ะ แล้วสักพักน้องก็ตื่นขึ้นมาเหรอฮะ ใช่ค่ะ แล้วหมอบอกว่าถ้าอีกวันนึงเนี่ยถ้าไม่ฟื้นไม่ก็จะถอดไอ้สายไอ้นู่นนี่ออกไปเลย ช่วยหายใจค่ะ ใช่ ค่ะ ค่ะ ก็ พอ ดีขึ้นนิดหน่อยนะท ี เนี้ยก็เหมือนชะลือชะลืออย่างเงี้ยค่ะตอนกลางดึกแล้วทีเนี้ยจะมีพี่ชาย5คน มานั่งอยู่ปลายเตียงอะค่ะ เดี๋ยวนะมีอะไรนะ มีผู้ชาย5คนค่ะ มีผู้ชาย5คน ใช ่ มานั่งล้อมปลายเตียงอะค่ะ ครับ มานั่งคุยกันว่าเนี่ยเดี๋ยวก็หายแล้วแหละ อะไรประมาณนี้ค ่ ะก็มีผู้ชายคนนึงเขาพูดว่าเนี่ยอยากไปโกหกน้องเขาแต่น้องเขาก็ดีใจหรอก อืมเดี๋ยวนะเสียงตาลเสียงตาลเหมือนอยู่ในตุ่มเลยตอนนี้ ได้ยินไหมครับพี่ฟอง โอเคเสียงดังขึ้นอือ ค่ะอ ืม ก็มีผู้ชายคนนั้น ครับ บอกว่าอย่าไปโกงหกน้อง อืม ยังไม่หายได้หรอกเพราะอย่างเงี้ยค่ะ อืม อยู่ในห้อง ICU ประมาณเดือนครึ่งค่ะ อยู่ในห้อง ICU เดือนครึ่ง ใช่ค่ะ เหรอ ก็ในห้องไอซียูเนี่ยก็วุ่นวายมากเลยค่ะ อ ๋ อ ใช่แล้วก็เตียงข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นลุงที่มันติดเหล้าแล้วก็วุ่นวาย ครับ ห้องไอซียูประมาณ3นั้นก็เสียค่ะ คนนี้นะ ใช่แล้วก็อุบัติเหตุล้มก็ไม่ผ่าตัด เดี๋ยวเสียงไม่ค่อยดีฮะน้องตาลเสียงดังหน่อยเสียงดังหน่อย ค่ะเตียงข้างซ้ายเนี่ยประมาณ3คนค่ะค่ะเตียงข้างขวาเนี่ยจะเป็นยายคนนึงเบาหวานจะเป็นเบาหวานนะคะแล้วทีเนี้ยก็อะไรก็ดีขึ้นแล้วก็ไปขึ้นไปห้องพักฟื้นนะคะไปห้องพักฟื้นต่อแล้วทีเนี้ยไปเจอยายที่เป็นเบาหวานนะคะเขาก็มาเจอกันในห้องพักฟื้นก็เลยถามเขาว่าคุณยายเป็นอะไรนะคะเขาบอกว่ายายเป็นเบาหวานนะลูก ครับ ตอนอยู่ห้องไอซียูเนี่ยเตียงคุณยายเนี่ยตึงวุ่นวายมากเลยค่ะเขาเหมือนละเมอค่ะ ครับ นอนละเมอทุกวันอย่างเงี้ยร้องวุ่นวายอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เลยไปถามเขาอยู่ห้องพักฟื้น ครับ คุณยายทำไมคุณยายร้องอย่างนั้นนะคะทำไมนอนละเมอจังอะไรอย่างเงี้ย ครับ เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยตอนยายนอนอยู่ห้อง ICU นะยายฝันว่ามีผู้หญิงอ่ะชวนยายไปกระโดดตึกเพราะอย่างเงี ้ ยยายกลัวเขาก็ว่าอย่างเงี้ยค่ะยายก็เลยร้องทุกวันอ่ะยายจะฝันแบบนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อเหรอ เขาก็เลยใช่ค่ะเขาก็เลยถามหนูว่าแล้วหนูไม่เจอไม่ฝันอะไรเลยเหรออย่างเงี้ย แต่หนูฝันแล้วหนูเล่าให้ยายฟังไหมว่าหนูก็ฝันเหมือนกัน ก็หนูไม่ได้เล่าให้เขาฟัง อ๋อเหรอ ใช่ แต่สุดท้ายก็หายป่วยแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลมา ใช ่ ค่ะก็กลับมาถึงบ้านแม่ก็ถามว่าหนูเห็นจริงๆเหรอลูกอะไรเงี้ย ครับ ใช่ โอ้เดี๋ยวนะแสดงว่าสิ่งที่น้องตาลเห็นเนี่ยทั้งผู้ชาย3คนที่ถือสมุดดำเข็นรถเข็นมาผู้ชายและที่มีผู้ชายอีก5คนมาลายล้อมรอบเตียงเนี่ยแสดงว่าทั้งหมดที่เห็นไม่ใช่คนเลยนะ ใช่ค่ะ เป็นใครก็ไม่รู้นะ ใช่ค่ะเพราะว่าแต่หนูก็คิดถ้าเป็นคนจริงๆอ่ะเขาจะมากลางดึกเหรอคะ ม ันอยู่ปลายเตียงอย่างเงี้ยค ่ ะ โอ้โหเดี๋ยวนะแสดงว่ามันอาจจะเป็นรอยต่อระหว่างการมีชีวิตกับการไม่มีชีวิตเลยนะ ใช่ค่ะก็ขึ้นออกไปก็ซึ่งเป็นขึ้นตายอะค่ะ50-50แล้วค่ะ ก็เลยสามารถจะไปสื่อหรือไปเห็นอะไรบางอย่างได้ ใช่ค่ะ โอเค ถ้าทุกวันนี้ก็มีเซนกันเลยค่ะ กลายเป็นคนมีเซนไปเลยนะ ใช่ โอเคโอเคนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะเรามีข้อความส่งมาบอกว่าจากคุณเน็ตเดกันบอกว่าเรื่องสุดท้ายมาถึงเรื่องน้องตาเนี่ยฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยสัญญาณมันขาดหายน่าจะมีปัญหาเรื่องสัญญาณโทรศัพท์นะแต่ว่าพอฟังเรื่องราวพอจะจับต้นชนปลายได้ครับอ่ะโอเคขอบคุณแม่น้องตานะครับเรื่อง ICU นะขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณ